بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا موضوع ہوں گا وہ موضوع ہے کہ داماد یا شوہر کے انتخاب کے شرائط اور آداب۔ ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ بیوی کے یا بہو کے انتخاب کے شرائط اور آداب، مطلب اگر ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نکاح کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکی کا انتخاب ہوگا۔ ہم نے پچھلی مرتبہ ایک لیکچر میں یہ تفصیلاً دیکھا تھا کہ لڑکی کے انتخاب میں کیا کنڈیشن اسلام نے باندھے، اور کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ کیا جو ہے آداب بھی لحاظ رکھا جائے، وہ بھی میں نے رکھے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میں نے شادی کی بات کی اور لڑکی کے لیے کیا کنڈیشن اور آداب ہو رکھے، تو ظاہر سی بات ہے لڑکوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ کہ ایک انسان اگر اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نکلتا ہے اور ایک لڑکی کو جہاں قبول کرنے کی شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے، مطلب ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، تو وہیں ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کی مرضی کے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو داماد کا انتخاب مطلب ولی اگر چنتا ہے تو، اور شوہر کا انتخاب مطلب ولی اپنی بیٹی سے یا ولی اپنی بھتیجی سے یا بھانجی سے یا نواسی سے یا پوتی سے، مطلب ولی چاہے والد ہو، والد نہ ہونے کی شکل میں چاچا ماموں نانا دادا جو بھی ہوتا ہے اس کا، تو ولی جو ہے اپنی اس جس کو کہیں گے اس بچی سے اجازت لیں گا، ولی بھی راضی ہے اور بیٹی بھی، چونکہ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھے۔ اسلام میں نکاح کے جو چار شرائط ہیں، پہلی ہے ولی کا راضی ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے مہر کا طے ہونا، تیسرا ایجاب اور قبول، مطلب لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا بھی پسند ہو، دونوں کے لیے ضروری، لیکن ولی کا راضی ہونا ضروری یاد رکھے، اور دو گواہ ہو، یہ چار کنڈیشن ہیں۔ تو یہاں جو ہے لڑکی کو لڑکا پسند آنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں لڑکی کے معاملے میں ولی بھی راضی ہونا ضروری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں داماد اور پھر کہہ رہا ہوں شوہر کے انتخاب میں، چونکہ لڑکی اپنے چوائس سے کسی کو شوہر نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کا ولی اس معاملے میں راضی نہ ہو۔ تو بہرحال داماد یا شوہر کے انتخاب میں کیا کنڈیشنز ہوں گے، مطلب شریعت نے ایک لڑکے کے چوائس میں کیا کنڈیشنز رکھی ہے۔ جیسا لڑکی کے معاملے ہم نے تمام شرائط دیکھے تھے اور آداب دیکھے تھے کہ لڑکی کو اگر سلیکشن کرنا ہے، ایک جو ہے شادی کے لیے انسان جاتا ہے اور اس کو جو ہے ایک بیوی کا انتخاب کرنا ہے، تو کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھیں گا۔ اسی طرح اب ایک آدمی کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، مطلب وہ جو ہے داماد کی تلاش میں ہے، ایک لڑکی کو ایک والد آپشن دیتا ہے کہ آپ نکاح کے لیے میں یہ لڑکے کو پسند کرتا ہوں، کہ آپ بھی پسند کرتی ہو، تو اس نے کیا کرائٹیریا اس کے ذہن میں ہو۔ اس لیے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں لڑکوں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے تو کئی کرائٹیریا ہیں جو ہم دیکھ چکے، خوبصورتی، مالداری، حسب نصب اور پتہ نہیں کیا کیا، جہیز کتنا لائیں گی اور ساری چیزیں، خوبصورتی کے اپنے گھٹیا سے گھٹیا معیار جو ہم نے بنا لیے وہ سب تو ہو گئے بہرحال، لیکن لڑکوں کے اندر عموماً جو ہے خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی عموماً عام طور سے، اور حسب و نصب بھی دیکھا نہیں جاتا، بولتے ابھی کیا ہے لڑکا وہ دیکھو۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا بنی ہوئی ہے لڑکوں کے انتخاب میں، کنڈیشن بنی ہوئی چوائس آف، جس کو کہیں گے داماد کے لیے، سن ان لا کے لیے، وہ کیا ہے کنڈیشن؟ مالداری۔ مطلب لڑکوں کے انتخاب میں جو سب سے بیسک اور سب سے فرسٹ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ مالداری، کتنا کماتا ہے یا کس کمانے والے خاندان سے ہے، یا تو کماتا نہیں بھی ہے تو خاندان ایسا ہو کہ اب بزنس سنبھال لیں گا کہ پورا جو ہے اسٹیٹ سنبھال لیں گا تو بہرحال خود بخود مالدار ہو جائیں گا، یا پھر کتنا ارننگ کرتا ہو، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کمانے کا لڑکوں کا اتنا سیریس میٹر ہو چکا ہے کہ ہماری بہنیں بہت ساری اپنے نکاح کو تاخیر کرتی ہیں، مطلب بہت ساری لڑکیاں شادی نہیں کرتی اس لیے کہ وہ اس جس کو کہیں گے شہزادے کے انتظار میں زندگی گزارتی ہے، جو شہزادہ اس کے خوابوں کا ہے، جو مال و دولت میں بہت اعلیٰ ہوں گا، جو چلتا ہوں گا تو لوگ اس کو سلام کرتے ہوں گے، جس کی گاڑیوں کو، جس کے گھر کو دیکھ کر لوگ واہ واہی کریں گے، جس کے ساتھ جب ہماری یہ بہن شادی کر کے جائیں گی تو اس کے سہیلیوں میں اس کی تعریف اور چرچا ہوں گا، ہے نا، اس کا نام اور نمود ہوں گا۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑکوں میں صرف مالداری دیکھی جاتی، باقی کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مالداری کو چونکہ کرائٹیریا بنا لیا گیا، بہت ساری بار نکاح کے پیغام آ جاتے ہیں اچھے لڑکوں کے، پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ کون؟ لڑکی والے یا لڑکی خود۔ کیوں؟ کہ وہ اس پرنس کے انتظار میں ہوتی ہے، اس شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے، اور وہ شہزادے کا انتظار کرتے کرتے زندگی کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور شادی لیٹ ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ یاد رکھ۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے اب شادیاں کیوں لیٹ ہوتی ہیں کیا، لیکن لڑکوں کے لیے جو ایک واحد کرائٹیریا ہمارے سماج میں چلتا ہے، کتنا کماتا ہے، جس کو یا تو اس کے والد کے اسٹیٹس سے، اس کے خاندان کے اسٹیٹس سے، یا اس کی ڈگریز سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں ڈگریز ہے تو کچھ نہ کچھ فیوچر تو انشاءاللہ برائٹ ہے۔ ابھی جو بھی ہے، ابھی 10,000 کماتا ٹھیک ہے، لیکن ڈگریز اس کی اتنی اعلیٰ، اتنی ہائی ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں وہ 1-2 لاکھ کما لیں گا، یا کم از کم اس کے باہر جانے کے پلانس ہیں، گلف جانے کے پلانس ہیں۔ اگر پلانس بھی ہے تو لوگ دے دیتے، اچھا پلان ہے تو ٹھیک، پلانس ہے جانے کے، اور وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں گا تو بولتے بس پھر اس کو دینا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ایک بڑا اہم کرائٹیریا ہو چکا ہے ہمارے پاس۔ اور ایک اور کرائٹیریا اس میں کیا ہوتا ہے، مالداری کے علاوہ جو لڑکوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے، وہ یہ شارٹ فیملی ہونا، بہنیں کم سے کم ہوں۔ اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو سہنے پہ سہاگا، چونکہ ساس نہیں رہیں گی بیٹی کو جاتے ہی، تو یہ سب کرائٹیریا بھی دیکھ، چھوٹا خاندان ہو، چھوٹا تو پھر کم خرچ کریں گا، جو کچھ خرچ کریں گا مجھ پہ ہی خرچ کریں گا، ہماری بیٹی بھی خرچ کریں گا۔ یہ سب فالتو کرائٹیریاز اور کنڈیشنز اور آداب جو ہم نے ایٹیکیٹس اور سوسائٹی نے بنا لیے، سب کو ہم کو توڑنا ہے، اور توڑ کر ہمیں اس طریقے پہ جانا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجا ہے، اور وہ واحد طریقہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا۔ اور اسی طریقے پہ اگر ہمارے نکاح ہوں گے اور دنیا کے سارے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فوز اور فلاح، کامیابی حاصل کریں گے، سکسیس گین کریں گے، یاد رکھ لیجیے۔ تو وہ کیا کرائٹیریا ہے کنڈیشن سے لڑکے کے انتخاب میں، چوائس میں، آئیے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ان کنڈیشنز کے اندر کچھ واقعات بھی رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ عزیز۔ آئیے، پہلا کنڈیشن جو ایک لڑکے کے انتخاب کے لیے، داماد کے انتخاب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گا، اور شوہر کا انتخاب کوئی لڑکی کرتی ہے ولی راضی ہونے کے بعد، تو وہ کرائٹیریا کیا ہوں گا۔ فرسٹ کرائٹیریا کنڈیشن یاد رکھیے، جو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ نے بیان کر فرمایا، ولا تنکحوا المشرکین حتی تؤمنوا، کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ با ایمان نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا، مومن عورتوں کو مشرک مردوں سے زوجیت میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، مشرک مرد سے خواہ وہ تمہیں کیا ہی بھلا لگے، مومن غلام زیادہ بہتر ہے۔ مطلب فرسٹ کرائٹیریا سلیکشن آف داماد میں، داماد کے انتخاب میں، وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہونا، با ایمان ہونا۔ مردوں کے اس میں، مطلب لڑکی کے انتخاب میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی، لیکن لڑکی کے انتخاب میں مردوں کو ایک ایکسٹرا چوائس تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا تھا، مشرکہ کو تو نہیں، لیکن کتابیہ اس کے لیے تھی، مطلب مومن کے علاوہ کتابیہ۔ کتابیہ مطلب وہ عورت جو یہود و نصارہ میں سے ہو، لیکن پاک دامن ہونا وہاں بھی کنڈیشن اور شرط تھی۔ تو یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کو مومن کے علاوہ کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ارے مسلمان مرد اگر یہود و نصارہ سے شادی کر سکتے ہیں بغیر مذہب تبدیل کرائے کے، تو اس کا مطلب مسلمان عورت بھی نہیں۔ یہ کنڈیشن صرف اور صرف مرد کے لیے ہے یہ بات۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں کو مشرک مردوں کی زوجیت میں مت دو، نکاح میں مت دو جب تک کہ با ایمان نہ ہو جائے، اس لیے کہ مشرک مرد خواہ کتنا ہی تمہیں اچھا لگے، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پہ جو دنیاوی کرائٹیریاز ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر غلام ہے جو مومن ہو۔ تو اس آیت سے پتا چلا سب سے امپورٹنٹ چیز اور فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے، اگر کوئی داماد کا انتخاب کرتا ہے، شوہر کے لیے خواہش کرتی ہے ہماری بہن، تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ با ایمان ہونا، جو آج کے دور میں سمجھنا اس مسئلے کو بہت زیادہ بے انتہا ضروری ہے، جبکہ ایمان کے علاوہ بھی لوگوں نے دنیاوی خوبصورتی، مال و دولت خاندان کو کرائٹیریاز بنا لیا جبکہ وہ با ایمان ہوتا ہی نہیں سرے سے، سمجھے آپ؟ تو فرسٹ کرائٹیریا، فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے اگر داماد کا سلیکشن ہم کر رہے ہیں تو وہ ہے با ایمان ہونا، چاہے پھر کتنا ہی غریب ہو، سٹیٹس کے اعتبار سے غلام کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے ایک غیر ایمان والے سے، ایک مومن جو ایک مشرک سے جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کنڈیشن بہت واضح ہے، تو ایک مومنہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے سوائے ایک مومن کے. یہ فرسٹ کرائٹیریا اور فرسٹ کنڈیشن ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ اس حدود کو لانگ کر شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی سوالات کرتے اور پچھتاتے ہیں کیا ہماری شادی درست ہے. اب کیا کہیں گے، قرآن نے کہہ دیا نکاح نہیں ہوتا ایسے. مومن ہونا کنڈیشن ہے، یا مسلمان مرد ہے تو مومن یا کتابیہ ہونا کنڈیشن ہے، اہل کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ تھا فرسٹ کرائٹیریا، فرسٹ کنڈیشن نکاح کے لیے. آئیے سیکنڈ کنڈیشن کی طرف بڑھتے ہیں. سیکنڈ کنڈیشن، یس آداب، بہرحال وہی مکس چلتے جائیں گے ہم لوگ آگے، ٹھیک ہے. سیکنڈ کنڈیشن اس کے لیے جو ہوں گی نکاح کے لیے، اور تھرڈ، دونوں کو ایک ساتھ لا دیتا ہوں چونکہ وہ ایک ساتھ روایتوں کے اندر آتے ہیں. تو سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے، دیندار اور با اخلاق ہو. دیندار مطلب ایمان والا تو ہے، ہو گیا فرسٹ کرائٹیریا، لیکن ایمان والے تو بہت ہیں لیکن پریکٹسنگ کتنے ہیں، ہے نا؟ تو پریکٹسنگ ہو، دیندار ہو، سیکنڈ کرائٹیریا، اور تھرڈ با اخلاق ہو. اور ان دونوں باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک ساتھ رکھا، اس لیے میں اس کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن. آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے حدیث کے اندر، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی کو اس سے نکاح کر دو، ورنہ فساد مچ جائے گا. اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ جامع ترمذی کی روایت میں؟ جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو، ورنہ بڑا فساد ہوگا. مطلب جب تم دین اور اخلاق کو چھوڑ کر دوسرے کرائٹیریاز کے بیسس پر لوگوں کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن دوں گے تو بڑا فساد ہوگا. یا دوسرا معنی ہے، دیندار لڑکوں کا رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو ورنہ فساد ہوں گا، اس لیے کہ تم دوسرے کرائٹیریاز کو ڈھونڈو گے جو کہ غیر شرعی ہوں گے، یا پھر اپنے نفس پہ تم خود ظلم کر لو گے ان کرائٹیریاز کو باندھ کے. جیسا آج ہوا، ہم نے اپنے کرائٹیریاز اڈاپٹ کیے لڑکی کی چوائس میں، لڑکوں کی چوائس میں، آج ہمارے نکاح مشکل اور مہنگے ہو چکے ہیں، اور ہوتے بھی تو اللہ رحم کرے کئی فیصد در میں جلدی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں، سنیے غور سے آگے کیا فرماتے ہیں. فساد ہوں گا، عرض کیا گیا، اگر اس میں کچھ جسمانی نقائص ہو تو، فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو، ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہے، انگلی نہیں ہے، ہاتھ برابر نہیں ہے، ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کان خراب ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے سوال؟ کہ اگر وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا میری بہن یا بیٹی کو، فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو، لیکن دینداری اور باخلاق ہے، لیکن فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو، جسمانی نقائص ہو تو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی کہ جب کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین اور اخلاق تمہیں اچھا لگے، اس سے نکاح کر دو. جب تمہیں کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے جس کے دین اور اخلاق اچھا ہو، تو نکاح کر دو. جب تمہاری بہن اور بیٹی کے لیے کوئی شخص دیندار، دین اور اخلاق والا رشتہ بھیجے، تو اس سے نکاح کر دو. پہلے فرمایا ایک بار، دیندار اخلاق ہو تو نکاح کر دو. پوچھا کیا، جسمانی نقائص ہو تو، فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو، اگزامپل میں نے دے دیا، ہاتھ خراب ہے، پیر خراب ہے، ناک خراب ہے، دانت خراب ہے، کان خراب ہو سکتا ہے کسی مرد کا، تو کہا تب بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے، دینداری. جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جنت میں جا کے تو ہم پرفیکٹ ہیومن بینگس ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ ہیومن بینگس ہم ویسے اگیں گے جیسا سبزیاں اگتی، جھاڑوں کی طرح پھر سے لگیں گے اور پرفیکٹ ہو جائیں گے، اتنے پرفیکٹ خوبصورتی میں کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ان کی سردار ہو جائیں گی، اور دنیا کے مرد یہ اتنی خوبصورت ہوں گے کہ عورتیں ان کی جا بجا تعریفیں کریں گی اپنی مردوں کی، اپنے شوہروں کی، کہ آپ تو اور خوبصورت لگے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مرد گھر سے باہر نکلے گا، جب بازار جائیں گا تو جنت کے بازار ایسے بازار ہے جس کے اندر ہوائیں چلتی ہیں اور مشک اڑتا ہے، اس کے اندر مشک اڑتا ہے، وہ آ کر چہرے پر لگتا ہے. جب چہرے پر لگتا ہے تو مردوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں ان کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی ان کی خوبصورتیاں بھی بڑھ جائیں گی. جب یہ مرد گھر واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، آپ تو اور بھی خوبصورت ہو گئے جانے سے پہلے جتنے نہیں تھے. تو وہ شوہر کہیں گے، میں جب گھر سے نکلا تھا تم اب واپس آئے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. دنیا کے بازار میں جانے سے چہرے کالے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ بازار ویسے نہیں ہے نا. تو خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی, مردوں کی بھی, عورتوں کی بھی, مردوں کی بھی, عورتوں کی, ہے نا, ڈسیبلٹیز ختم ہو جائیں گی, پرفیکٹ ہیومن بینگس ہوں گے سب. لیکن دنیا میں چونکہ ہماری بہن نے, بیٹی نے, ان کے والدین نے, ان کے سرپرستوں نے چوائس کی تھی دینداری کی, اور دیندار لڑکے سے نکاح کیا تھا, گو اس میں تھوڑی فزیکل ڈسیبلٹیز تھی, تو ان کو اس چوائس کا اجر ملے گا ادھر, اور ہمیشہ کی زندگی آرام سے گزرے. بہر تو کیا حدیث میں آ رہا, دیکھیے آپ, جس کی دینداری اور اخلاق, ٹھیک ہے. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کیا کرے, دینداری اور اخلاق دونوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ کبھی ایک انسان دیندار ہو سکتا ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, پرہیزگار ہے, لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں, کیسا, کنجوس ہے, کنجوس ہے, دیندار ہے, دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے, اب کنجوس دیتا ہی نہیں خرچ کو, ٹھیک ہے. یا اسی طرح ایسی کوئی عادت ہے جو آپ کو جس سے گھن آئے, ناپسند ہو, نماز میں کوئی کمی نہیں, دین میں کوئی کمی نہیں, لیکن اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے. تو کہا دینداری اور اخلاق دونوں دیکھو. تو جیسا مثال کے طور پر خرچ نہ کرتا ہو, یہ بھی ہے, اسی طرح جو ہے بات چیت درست نہ کرتا ہو, دیندار برا ہے لیکن بات چیت برابر نہیں ہے, ہے نا, ہوتا ہے نا. آپ کوئی سوال کریں گا, ایک مرد کی دینداری تو پتہ چل سکے, اخلاق کیسے پتہ چلیں گے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے, تو علماء لکھتے ہیں اس کے گھر کے عموماً مرد کیسے رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں وہ بچہ بھی کیسا رہے گا. ایک عمومی طور سے جیسے کہ والد کا کیا بیہیویئر ہے والدہ کے ساتھ, بھائی کا کیا بیہیویئر ہے اس کے بھابھی کے ساتھ, تو اس سے ان کے گھر کے مردوں کا سلوک عورتوں سے پتہ چل سکتا ہے, کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں. تو دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی یاد رکھیے ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو نکاح میں دیا, صرف اور صرف ان لوگوں کی دینداری کو اپنے ذہن میں رکھا, حالانکہ اس میں سے کچھ تو بالکل مالی اعتبار سے بالکل اس کو کہیں گے غریب تھے, فقیر تھے, مسکین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں کے نکاح ہوئے تین لوگوں سے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری دی, تو تین داماد ہوئے آپ کے, ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص جو ایمان نہیں لائے تھے پہلے, لیکن یہ بھی با اخلاق با کردار انسان, ٹھیک, دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری دی, اور دوسری کے انتقال پہ کہا کہ عثمان اگر تیسری بیٹی بھی میری کوئی ہوتی تو میں اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا, اس لیے کہ عثمان کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے, اتنے اعلیٰ تھے کہ ایک مرتبہ, اور اتنے اخلاق, اتنے باحیا تھے آپ کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا, جو کہ بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا اور عثمان ابن عفان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو عثمان کو تھوڑی دیر رکو, اور اپنے کپڑے کو نیچے کر لیا. صحابہ نے کہا یہ کیا, ہم تو بیٹھے تھے اور آپ کپڑا اوپر کیے ہوئے تھے. تو کہا میں کیوں نہ اس سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان ابن اتنے حیا دار تھے, بہت حیا دار تھے, بہت زیادہ حیا دار تھے, ٹھیک ہے. تو کہا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, اور اپنا کپڑا نیچے کر لیا. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن عثمان ابن عفان بہت ہی باہیا تھے, بہت شرما جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا, سمجھ رہے بات. تیسرے داماد آپ کے تھے علی بن ابی طالب. ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے غریب تھے ابتدائی دور میں, جب نکاح ہوا تو آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, یہاں تک کہ سونے کے لیے, بچھانے کے لیے, اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے, پانی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے داماد ہونے والے, چونکہ آپ کی کفالت میں حضرت علی تھے, تو ظاہر سی بات ہے کفیل بھی تھے آپ اور سسر بھی تھے ہونے والے, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے ہی ان کو کچھ سامان دلایا, ہے نا. روایت میں آتا ہے ایک پانی کی تھیلی, چند گلاس, ایک چکی, ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی, اور ایک اوڑھنے کے لیے چادر, چونکہ حضرت علی کے پاس وہ بھی نہیں تھا. آپ کہا شادی کروں گے تو یہ تو ہونا نا, کچھ نہ کچھ سونے کرنے, تو پھر انہوں نے وہ خریدا اپنے ہی پیسوں سے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دلایا, سمجھے آپ. تو آپ نے اخلاق دیکھے, یاد رکھیں, یہاں کہیں بھی آپ نے خاندان, مال, دولت, مقام, مرتبہ یہ نہیں دیکھا. دیندار ہے, با اخلاق ہے, اپنی بیٹیوں کو آپ نے دے دیا, یاد رکھیں, دے دیا, یاد رکھیں. اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ اپنا واقعہ بیان کرتی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی, جب میرے شوہر سے میری جو ہے طلاق ہو گئی, تو میں گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو لوگوں کے رشتے آئے ہیں, میں کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے تعلق سے بیان کیا کہ اس میں ایک یہ خرابی اور اس میں ایک یہ خرابی ہے. تو وہ کہتی میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا اور ایک تیسرے انسان سے جو ہے نکاح کر لیا. پھر وہ فرماتی ہے آپ سے ان کا ارشاد سن کے انہوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا. اور انہوں نے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام ان کو آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مشورہ دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر نکاح کر لیا اور اللہ نے نکاح میں خیر و برکت دی۔ سمجھا؟ تو یہاں ایک بات اور پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا دو صحابہ کا، آپ نے دونوں کی کچھ ایسی باتیں بتلائی جو اخلاق کے اعتبار سے وہ صحابیہ کے لیے درست نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر پا سکتی تھی، اور انہوں نے کہا میں نے پھر جو ہے اسامہ سے شادی کر لی، ان دونوں سے شادی ترک کر دی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے میری بیٹی میری بہن کو ایک رشتہ آیا ہے اور یہ لڑکے کا رشتہ ہے کیا کروں، تو یہاں منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس لڑکے میں کوئی قباحت کوئی برائی ہے جو معاملات سے متعلق ہے، جو شادی کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے، فوراً بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے پوچھتا ہے لڑکی مجھے دینا ہے لڑکا دینا ہے، خاموش بڑھ جاتے، چپی اختیار کر لیتے، پھر شادی کے کچھ مہینے بعد کیسا چل رہا کیسا چل رہا کیسا چل رہا، پھر پتا چلا ٹوٹ گیا تو بولتے ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا، اب ہم نے بولے نہیں تم کو، کیوں نہیں بولے، وہ ہم کو ذرا ڈر لگ رہا تھا، ہم کو شرم آ رہی تھی، ہم کو لگا تم نے طے کر لی ہوں گی، ہم کو لگا تمہاری کتنے گہرے تعلقات ہیں، ہم کو کیا مطلب آپ ان کا ایک کو بیچ میں پڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیان کر دیا، پتا چلا کہ اگر کوئی پیغام یا رشتہ یا معاملات کا کوئی ایشو ہو اور کوئی آ کر آپ سے کوئی بات پوچھے اور اس کی کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کی جائے، اس کو ناپسند ہو، جس کو غیبت کہتے ہیں، وہ کرنا بھی پڑے تو یہ جائز غیبت ہے، بلکہ جائز نہیں میں کہتا ہوں واجب غیبت ہے، یہ غیبت کرنا پڑیں گی آپ کو، یہ واجب ہے۔ سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی کہ سامنے کہتے تو برا لگتا، بات صحیح ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، اس کا عذاب نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملیں گا، اس لیے کہ ایک آدمی آپ سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ یا تو آپ بول دے پھر میں تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں، آپ کسی اور سے پوچھیے وہ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے، یا ہے معلوم تو بالکل بتائیے، اچھے انداز سے بتائیے، لیکن جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی اخلاق والا ہو۔ تو پتا چلا آپ بولے دیکھو بھائی میرے کو جو معلوم ہے نا وہ معاملات میں اچھا نہیں ہے، اور وہ آدمی جا کے بولا ہاں تمہارے بارے میں انہوں نے بولے تو معاملات میں اچھے نہیں، اب دیکھو اس کے سر پہ تلوار، مطلب اپنی تلوار ہٹا کے اس کے سر پہ رکھ، اب وہ پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہتا، تو نے بولا تو میری شادی نہیں ہوئی تیرے وجہ سے، تو سامنے والے کو بھی اتنا عقل ہونا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ ایسی ہوا، میرے پاس کوئی آیا مجھ سے کہا کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، مجھے پتا تھا اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو میں نے کہا دیکھو چونکہ شادی کا مسئلہ اور یہاں واجب ہے میرے لیے آپ کو بتانا، آپ اپنی بہن کو مت دیجیے۔ بہرحال انہوں نے شادی کری دی اس سے، اب شادی جب ہوگی اس کے بعد وہ لڑکا آ کے مجھے بولنے لگا بہت غیبت کے درد دیتے، میری غیبتیں کی تھی فیض بھائی نے، ایسا بولے تھے کہ شادی مت کرو لڑکے سے، میرے کو ایسا کیے، میرے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیے اور فلاں کیے فلاں کیے۔ بہرحال جو بھی ہوا، تھوڑے دن بعد وہ آدمی کی اس عورت سے طلاق ہو گئی، وہی برائیوں کی وجہ سے جو میں نے بتا دی تھی، اس میں یہی بد اخلاقیاں ہیں جو شاید آپ کی بہن کو نہیں جمیں گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی اور وہ بہن آئی جس کے بیچاری کی طلاق ہو گئی تھی، اللہ رحم کرے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اس نے ایسا سا دھوکہ دیا، ہم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ جب میں نے کہا آپ نے بات نہیں سنی یہ غلطی، اور وہ تلوار میرے سر پہ جو ٹیک دی وہ دوسری غلطی تھی، آئندہ سے اب میں کیوں بولوں گا کسی، آپ نے تلوار بھی رکھ دی نا میرے سر پہ، وہ آدمی پورا ٹائم مجھے وہ کرتے رہا، اب آپ آ کے بول رہے وہ غلطیاں تھیں جو میں نے بتایا، لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی پانچ چھ مہینے تک جب تک نکاح میں تھی آپ کی بہن، وہ آ کے بولتے رہا فیض میں نے ایسا کیے، تو آپ نے سمجھنا چاہیے تھا، یہ بات پرسنل تھی ہماری، آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے جواب۔ تو کبھی کبھار ہماری غلطی کی وجہ سے بھی لوگ ہم کو پھر ڈائریکشن نہیں دیتے، بولتے یار یہ ڈائریکشن ان کو دو، یہ پکڑ لیتے، اب گھر نہیں مل رہا تو نے ڈائریکشن دیا، اب تو ہی بتا لے جا کر، یہ بھی سمجھ میں۔ تو آپ سب نے کیا بولا، تو دینداری، اور دوسری چیز کیا ہے، اخلاق، دو چیزیں اچھی ہو کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں سے تم سب میں سب سے اچھا ہوں۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، مطلب بیوی سے اچھا، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں۔ تو اگر ایک شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا ہے، سی وی کرنا ہے، تو کسے کرنا پڑے گا، بیوی جو بولیں گی وہ ویسا ہے، وائف بولیں گی وہ کیسا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے سب سے اچھا، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں۔ تو ہسبینڈ کیسا ہے، آدمی کیسا ہے، کون دے سکتا ہے سرٹیفکیٹ، اس کی وائف دے سکتی ہے۔ دیکھیں اسلام نے کیسا مقام دیا عورتوں کو، دور جہالت میں کیا مقام تھا، اور آج بھی جو سوسائٹی یہ کہتی ہے ہم نے عورت کو بہت اونچا کیا، انہوں نے کیا کر دیا، میں سمجھتا ہوں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، عورتوں کے حقوق میرا پورا لیکچر ہے، میں نے بتا دیا حقوق اور لبرلائزیشن کے نام پہ، آزادی کے نام پہ عورتوں کو کیسا غلام بنایا گیا آج کے دور میں، اسلام نے ریئل آزادی دی ان کو۔ تو کہا تم میں اچھا وہ ہے جو بیویوں سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں سب سے اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پتا چلا عمومی اخلاق کا پتہ کرے اس کے تعلق سے، اور ان کے آس پاس ان کے گھر والوں، ان کے گھر کے مردوں کے اخلاق سے بیویوں کے ساتھ کیسے پتہ چل جائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا تیسرا اور چوتھا، دیندار ہو، پہلا ایمان والا ہو، دیندار ہو، دوسرا، تیسرا ہم نے دیکھا با اخلاق۔ چوتھا کرائٹیریا یا چوتھی چیز جو دیکھیں گے وہ کیا ہے، اور پانچویں، دونوں ایک ساتھ ہے، فورتھ اینڈ ففتھ، چونکہ یہ بھی ایک ساتھ ایک ہی آیت میں آتی ہے اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں، لیکن یہ فورتھ اور ففتھ ہے، وہ کیا ہے، خوی اور امین ہو. خوی سمجھتے ہیں نا، خوی طاقتور اور امین ہو امانت دار، یہ دو صفتیں بھی اور ایک ساتھ آتی، اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں. یہ ہے فورتھ اینڈ ففتھ کیریکٹرسٹکس کہ ایک ہسبینڈ کا سلیکشن، ایک داما سن ان لا کا سلیکشن کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو قوی اور امین ہو. اور قرآن نے اس تعلق سے ایک پورا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے سے، چونکہ وہ ان پر ایک کیس ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو چکا تھا. ہوا کیسے؟ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، کوپٹک تھا، مصری تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل والے نے آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، قبطی چونکہ ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل غلام تھے، وہ مار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پش کرنا چاہا، دھکا دینا چاہا، مطلب ہٹانا چاہا، وہ ہٹ نہیں لگا. تو انہوں نے پنچ مارا، سوچا یہ کہ پنچ ماروں گا، مکہ ماروں گا تو وہ ہٹ جائیں گا، لیکن وہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ وہ انسان اس پنچ سے وہیں مر گیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یاد رکھی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ خوی جسامت کے ہوتے، بہت طاقتور ہوتے ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار آتا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بخار تو ہم کو نہیں آتا ہے، تو کہا مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، دو آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے. تو کہا آپ کو کیا ثواب بھی ڈبل ہے؟ تو کہا ثواب بھی مجھے ڈبل ملتا ہے اس کا. مطلب انبیاء بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی پنچ ایک وہ کیا، سائڈ لائن کرنے ہٹانے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ انٹینشنل مرڈر نہیں تھا، انبیاء کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ چڑا رہے تھے، خطا ہو گئی، قتل خطا، بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا ہٹانے کا. سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی نے سامان اٹھایا، کرین سے بازو کر رہا ہے، سیفٹی میجرس پورے لیے گئے، پھر بھی کرین گر گئی، سامان چھوٹ گیا، کوئی مر گیا، تو یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے. چیک کیا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے ایسا نیگلیجنس کیا، ایسی خطا کی، ایسی بھول کی جس کی وجہ سے مرڈر ہوا، یا واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا. اگر ثابت ہو جائے واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا تو بچ جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تھوڑی سزا تو ملتی ہے. لیکن اگر اس میں اس کا نیگلیجنس تک جیسا جس کی وجہ سے مر گیا، تو پھر اس کو سزا اس کو بھی ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچ، اب وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدین پہنچ گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. مطلب چلے گئے، بے گھر ہے، بے خاندان ہے، ویسے خاندان آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا کون سا ہے، تو بے گھر بھی ہے، شاہی ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے، حسب نصب کوئی نہیں جانتا، مال و دولت کیا فقیر بن گئے. خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنی کیسے ہو گئے تھے وہ. اللہ فرماتا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ کہتے ہیں پروردگار اے میرے اللہ، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر، میں محتاج ہوں، انی فقیر. وہ کہہ رہے ہیں خیر فقیر، میں خلاش ہو چکا ہوں، میں فقیر ہو چکا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں بھی کس چیز کی. سمجھے کہ اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر. یہ حالت ہو گئی تھی، کچھ نہیں بچا، حکومت سے بھاگ کر آئے ہیں، سب کچھ جو بھی پوزیشن وغیرہ تھی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی پہچانتا نہیں. اب پہنچ گئے مدین. مدین جب پہنچے، یہ مدین بولے تو یہ جو ہے سینا جو ہے، یا سعودی عرب کا اوپری حصہ، یا سینا کا، آپ میپ اگر ایگزیکٹ دیکھیں تو آپ کو لوکیشنز وغیرہ اس کے پتہ چل سکتے ہیں، جس کو آج کے زمانے ہم کہیں گے فلسطین کا کچھ حصہ، جارڈن کچھ حصہ ہوتا ہے. مدین بولتے ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے، فلسطین وغیرہ کے ایک سائڈ میں، جو ریڈ سی مطلب مصر سے نکل کر جو اوپری حصہ سائنائی، جس کو آج کے زمانے میں عام زبان میں بول سکتے ہو، مدین کہلا جاتا تھا. اب بہرحال مطلب مصر سے ملک چینج کر کے آپ آئے ہیں پیدل، ٹھیک. اب جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے مدین، وہاں دیکھا دو لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکیاں ہیں، وہ پہلے جانور کو لائی ہے، لیکن پانی مرد اپنے جانور کو پہلے پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لگا عجیب ظلم ہے، آتی بیچاریاں ہیں، پانی کو اور پیتا ہے. لیکن وہ لڑکے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے کہ لڑکیاں چلو پیچھے ہٹو، ہم پہلے پلائیں گے، چاہے تمہاری بکریاں پہلے آئی ہو، اور وہ پلا رہی تھی، اور عورتوں کو مشکل بھی ہوتا پانی پلانا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کہا یہ تو بہت غلط ہے. کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ رکیے. آپ نے پانی نکالا اور ان جانوروں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں اور ہمارے والد شیخ الکبیر بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے اور ہماری مدد ہو جائے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن تم کو پیچھے چلنا ہوں گا، میں آگے چلوں گا. اس لیے اگر میں پیچھے چلوں گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد اگر عورت کے پیچھے چلے تو ظاہر سی بات ہے اس وہ سامنے دیکھیں گا، اور ہو سکتا پردے کے احکامات وغیرہ تب نہیں ہوں گے، تو خاموخہ نظر پڑیں گی، اور یہ ٹھیک نہیں تھا لڑکیوں پہ نظر ڈالنا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء باحیا ہوتے، چاہے نبی بنو یا نبی بننے سے پہلے، باحیا، باخلا، باکردار، قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں. होगा, मैं आगे चलूंगा, पीछे से तुमने डायरेक्शन देना। अब इन लड़कियों के जहन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चूंकि ये खुद भी एक बाहया इज्जत और इफ्फत वाले खानदान को बिलोंग करती थी। कुछ रिवायतों में आता है या बाइबल की कुछ रिवायतों के मुताबिक वो शोएब अलैहिस्सलाम थे, जो शेख उन कबीर कुरान ने उनको कहा कि वो जो बूढ़े इंसान थे, एक बड़े इंसान थे, उम्र रसीदा इंसान थे, वो शोएब अलैहिस्सलाम थे। वल्लाह वालम, हम नहीं जानते बहरा, लेकिन इसराइलियत है। तो कहा चलिए, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम कहा ठीक है चलो, आगे आगे चले, लड़कियों ने रास्ता बताई, जब घर पहुंचे ठीक है। तो घर पहुंचने के बाद बेटी ने पूरा वाकया सुनाया और आखिर में कुरान ने बयान किया और कहा कि वो दोनों में से एक ने, उनमें से एक ने अपने वालिद से कहा, क्या कहा, या अबतिस्ताजिर हो इन खैरा मनिस्ताजरता लकवीयुन अमीन। वो कहा कि ए वालिद, ठीक है, वो लड़कियों में से एक ने अपने वालिद से कहा, ए वालिद, ए अब्बा जान, इसको अपना मुलाजिम रख लीजिए, उजरत पर इसको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन उजरत पर काम करने वाले मुलाजिम हैं वो होते हैं जिनको आप रखें। वो कहती हैं जो तवाना और आगे कहती है कवीयुन अमीन और अमानतदार हो। ऐ हमारे वालिद, इस नौजवान को रख लीजिए, इसलिए कि ये नौजवान जो है क्या इसमें सिफत है, कवी और अमीन है, ठीक है। वालिद बसीरत वाले इंसान थे, शेखुल कबीर थे, ऑलरेडी एजड पर्सन थे, उम्र के साथ साथ वो सब चीज़ें जानते थे। बेटी का एक इशारा उनके लिए काफ़ी था, इशारा किस तरफ जा रहा है। एक नौजवान बेटी एक नौजवान लड़की की दीनदारी की तारीफ करिए कि ये नौजवान खवीयुन अमीन, ताकतवर है, देख चुकी थी पानी किस तरह से पिलाए, वो जुल्म जो वो चरवाहे कर रहे थे कैसा उससे रोका, और बड़ा अमानतदार है, हमारे पीछे नहीं चला, हमारे आगे चला। कहा कि मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे से इशारा करो कहाँ जाना है, मैं पीछे नहीं चल सकता हूँ तुम्हारे। वो कहा ताकतवर तो है ही, अमानतदार भी। यहाँ एक वालिदैन के लिए एक एक एक एक वो है कि वालिदैन बच्चों के इन इशारों को समझें इससे पहले कि कुछ गलत डिसीजन ले लें, या तो इशारा समझ के कट कर दे इशू उसको, या लगता है दुरुस्त है तो फिर आगे बढ़े। तो वहाँ वालिद शेख उन कबीर ने इशारा समझ गए और फौरन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, और मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, मूसा आप चाहे तो जो है मेरी इस लड़की से निकाह कर लें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को निकाह करना ही है ना, आप चाहे तो मेरी इस लड़की से निकाह कर लें, लेकिन इसके बदले, लेकिन इसके बदले मेहर के एवज तुमको 8 साल मेरे पास मुलाजिमत करना होंगी, बकरियां चलाना होंगी, चाहो तो 2 साल और इजाफा कर दो, ये तुम्हारी तरफ से 8 ईयर्स मिनिमम, 2 ईयर्स एक्सटेंशन। ये क्या था, मेहर था। आज हमारे पास शादी हो रही तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना लिया जा रहा है लड़की वालों से कि जेवर क्या जा रहा, मूसा अलैहिस्सलाम शादी करें 8 साल काम करना है उसके बदले, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां काम करने लगे, कहा ठीक है, और आपने निकाह कर दिया। इसराइलियत के मुताबिक सफूरा नाम था, ज़ैफूरा, ठीक है, बाइबल के मुताबिक वो शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी और मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई। वल्लाह वालम, ये हदीस में नहीं लेकिन बस इसराइलियत है, ठीक है। अब बहरियाल वो निकाह हो गया। इस वाक़े से क्या पता चला हमको, क्या पता चला, मूसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने, शेख कबीर ने, जो बाइज़्ज़त शख्स है मदियान का, लेकिन उनको बेटा नहीं है कोई, ठीक है, उस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कि बेघर है, बेजर है, बेघर है, बेमाल, माल भी नहीं है, बेजर है, ठीक है, परदेसी है, अजनबी है इलाके के अंदर, ठीक है, खानदान का कोई पता ही नहीं, खानदानी तौर से मूसा अलैहिस्सलाम बह कर आए थे ना, तो उनको भी पता नहीं उनका खानदान क्या है, वो तो बाद में अल्लाह ने मिला दिया, ठीक है, तो बेखानदान है, खानदान क्या है पता नहीं है, ठीक है, अपने शहर में किसी दूसरे शहर से अपनी जान बचाने भाग कर आया है, ठीक है, ऐसा है, और उसको अपना दामाद बना दिया, उसको अपना दामाद बनाया, किस बेसिस पर, खवीयुन अमीन, वो कंडीशंस में फिट होता है जो एक लड़के में होनी चाहिए शादी के लिए, एक कवि हो, अपने घर बार की हिफाजत करने की ताकत रखता हो, और अमानतदार हो, समझ रहे, दोनों सिफत का हामिल है। तो बेघर, बेजर, बेखानदान, दूसरे शहर का परदेसी, खानदान भी अलग, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से, ये मदियन के रहने वाले, कल्चर मैच नहीं होता, कंट्री मैच नहीं होती, सिविलाइजेशन मैच नहीं होती एक दूसरे से, हाँ दोनों की खानदान कुछ नहीं, अता पता नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो जहां से आया वहां केस चालू हो गया, एक मर्डर केस में है, चाहे खतले खता ही हो लेकिन केस है, बट अमानतदार इंसान है और ताकतवर है, ये सिफत होना जरूरी, तो उन्होंने कर दिया। आज हमारे हालात क्या है, हमारे बच्चों को हम इतना पाउडर कोटेड बनाते हैं बचपन से, पैम्पर्ड चाइल्ड, स्पेशली लड़कों को, कि कभी कभार ऐसा होता लड़कियां सामान उठाती हैं, हम बच्चों पर बेटे तुम मत उठाओ, तुम इकलौते हैं ना पहलवान है तुम मत उठाओ, और बेचारी बहनें जो पहलवान बन गई सामान उठा उठा के, जिसकी बेटी करके ला रहे बहू उसको पहलवान ढूंढ कर, नहीं हमारा बच्चा बहुत नाजुक है, पैम्पर्ड चाइल्ड है ना, तो पाउडर के बच्चे बना रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको बस नजाकत और इतने नाजुक है कि गिर जाए तो पता नहीं कितनी आवाज़ें आ जाए और कितनी हड्डियां उसमें से टूट जाए, यह हालत है। यहाँ एक सिफत देखिए, कवि, कवि जब इंसान होगा अपने फैमिली का डिफेंस कर सकता है, हाँ लोगों, अगर लोगों के खिलाफ, अगर लोग उनके खिलाफ जाते तो अपने आप को बचा सकता है, दिफा कर सकता है ना, बहुत सारी सिफतें याद रखी इस कवि की सिफत से इंसान में आ जाती है। लेकिन हम बहरहाल देखते हैं, आज बड़ा अजीब गरीब मामला होगा, तो कवि का मतलब यह है कि ताकतवर हो, मर्दाना वस्फ का इंसान हामिल हो, मर्दानगी याद रखिए ये जनाना सिफत के उलट होती याद रखिए, और कभी आदमी जो है जफाकश होता है, अपने खानदान को खिलाने की, लाकर खिलाने की ताकत रखता है, जोश रखता है, ठीक है, इसी तरह जो है मेहनती होता है, ठीक है, इसी तरह फुर्तीला होता है, इसी तरह बुराई के खिलाफ खड़े होने में बिल्कुल आगे होता है याद रखिए, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मदियन में जो पानी पिलाने का हुआ, और अपने शहर के अंदर वो जो खबती और बनी इसराइल की फाइट थी उसके अंदर बचाने की कोशिश की, कवि थे बोल के गए ना, कमजोर होते बिल्कुल नाजुक होते जैसे हम बच्चों को आजकल पाल रहे हैं, तो बहरहाल वो तो आगे भी नहीं जाता बोलता मेरा मसला नहीं, मम्मी बोलते ऐसे उसमें जाना भी नहीं, हको बातिलो सेकेंडरी केस है वो, समझ रहे हैं, वो है अमानतदार, अमीन, हमने देख लिया कैसी अमानत थी, लड़कियों के पीछे नहीं चले आप, ठीक है, तो ये अमानतदारी याद रखिए, अमानतदारी बहुत बड़ी सिफत है याद रखिए, तो लिहाजा ये दो चीजें थी याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो एक हदीस के अंदर आता है, ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम सुनते नहीं तकल्लुफात और उम्दा खुराक और पोशाक को तर्क कर देना ईमान में से, मतलब मैंने जो कहा ना खवी होना चाहिए, आज हम पाउडर कोटेड बच्चे वो कर रहे हैं, तो यहाँ सुनिए आप सुन क्या फरमा रहे हैं, क्या तुम सुनते नहीं सहाबा से कह रहे हैं, क्या सुनते नहीं, तकल्लुफात समझते हैं ना, भूख तो इतनी है कि पूरे घर का खाना भी ला दे तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन तकल्लुफात नहीं नहीं नहीं अब भी खा क्या है, नहीं नहीं तकल्लुफात, शादी के खाने में बुलाया गया आपको और फिर बोले नहीं नहीं नहीं आप खाइए, अरे भाई आया क्यों फिर दावत में, खाने को तो बुलाए, वहां भी आइए आइए आइए खींच के लाना पड़ता, तकल्लुफात, दामाद जी कुछ लेंगे क्या, दामाद जी बोलते नहीं कुछ नहीं लूंगा, हालांकि लेना इतना है कि माल दौलत पूरा भी दे के सुतर घर छोड़ के चलेगा तो पूरा होना, लेकिन बोलते कैसे नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए आप लोग खाइए, इधर तो मिठाई को मना कर रहे और उधर 25 लाख लेने आए हुए, समझ रहे हैं बात को, तकल्लुफात, तो आप फरमा रहे हैं तकल्लुफात और उम्दा खुराक, क्या तुम सुनते नहीं बात, क्या तुम सुनते नहीं, तकल्लुफात और उम्दा खुराक, उम्दा खुराक मतलब खाऊंगा तो अच्छा खाऊंगा तो हाथी नहीं लगाऊंगा, नहीं उम्दा खुराक जरूरी नहीं, खुराक कैसे भी हो, मोटी हो, जड़ हो, होता ना कभी ऐसी रोटियां मिलती जो खाने मुश्किल होती, कोई परवाह नहीं, कोई नाजुक नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं खाने में, उम्दा खुराक कोई जरूरत नहीं, तकल्लुफात, उम्दा खुराक और पोशाक, अच्छे कपड़ों के बगैर बाहर जाता ही नहीं मैं, अच्छी गाड़ी जब तक नहीं रही तो अपन तो बैठते भी नहीं लूना पे, स्टेटस ही नहीं अपना हो, 800 में नहीं बैठते अपन, मारुति अपने को सेंट्रो से ऊपर वाली गाड़ी होना, स्टेटस अपना बढ़ चुका है अब, ठीक है, रिक्शे में ट्रैवल करना शान के खिलाफ हमारे, मरना पसंद करते हैं उसके बगैर, ठीक है, ये हालत है, ठीक है, तो तकल्लुफात, उम्दा खुराक और उम्दा पोशाक को तर्क कर देना ईमान में से, मतलब ये एक इंसान माल है, दौलत है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, फिर भी अल्लाह की खातिर इस पैसे को कहीं सही जगह इस्तेमाल करने के लिए वो सादा जिंदगी जीता है, सादा पहनता है, सादा खाता है, तर्क कर दे रहा है, चॉइस होने के बाद तर्क कर रहा है ना, तो आप कह रहे हैं ये ईमान में से है, फिर कहते हैं तकल्लुफात और उम्दा खुराक और पोशाक को तर्क कर देना ईमान में से, तो वो खवी होना चाहिए हमारे बच्चे, मर्दाना ये सिफत है, ये फुर्तीली होना चाहिए, मेहनत मशक्कत जफाकत जो मिला हलाल उसको करने को रेडी होना चाहिए, ठीक है, तो शेख उन कबीर ने जो है कुछ नहीं देखा मूसा अलैहिस्सलाम का, खवी यू नमीन, लड़की बिहा दी 8 साल के इस पे की वो एवज कि वो मेहर दे, 8 साल काम करेंगे याद रखिए। اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا تو کی تھی. آپ نبی ہونے ابھی ہوئے نہیں تھے, ہاں نبی ہونے والے تھے. دیکھیے نکاح کو دینی بنیاد پہ کیا شیخ کبیر نے, وہ دیندار انسان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں ممکن نہیں تھا. نبی کی زوجیت میں چلے گئی ان کی بیٹی, آپ بعد میں نبی بنے, لیکن سمجھ رہے ہیں آپ برکتیں کیسی دی اللہ نے نکاح میں, سمجھیے آپ. ٹھیک ہے, وہ بہرحال یہ ہے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے مبارک نامی ایک شخص کا, بڑا مشہور معروف واقعہ آپ سب جانتے ہیں, پھر دہرا رہا ہوں صرف آپ کی یاد دہانی. مبارک نامی ایک شخص تھے جو ایک شخص کے انار کے کھیت میں کام کرتے تھے, رکھوالی, واچ مین, واچ مین تھے. ایک دن اس کھیت کے مالک کا دوست, یا ایک روایت میں آتا وہ مالک خود, اس نے کہا کہ ایک اچھا انار لاؤ. مبارک بھاگتے ہوئے ایک انار لائے, کڑوا اور کھٹا. کہا مبارک اچھا انار لاؤ, پھر گئے پھر کڑوا اور کھٹا, پھر بولا ارے میرے دوست آئے مبارک انار لاؤ اچھا, پھر گئے خراب لائے. تو کہا مبارک تمہیں سمجھتا نہیں تم خراب انار لاتے ہو. تو کہا میں نے جب نوکری کی تھی آپ نے کہا تھا رکھوالی کرنا, اللہ گواہ میں نے کبھی انار کھا کر چکا نہیں کون سا اچھا اور کون سا رہتا. جیسا ایک آدمی ایک نئے جاب میں آیا, آپ کو بولا رکھوالی کرو انار کی کھیت کی, آپ کو کوئی بیسک نالج نہیں انار کی کھیت کا, کون سے پکتے یہ کب معلوم ہوگا جب انار توڑ توڑ کے آپ کھائے چکے دیکھے پرکھے. تو کہا مجھے جو کام دیا گیا تھا اللہ گواہ میں نے وہی کیا آج تک, مجھے نہیں پتا یہ انار کیسا اچھا رہتا. باغ کے مالک کا دوست اتنا متاثر ہوا کہ کیا کیا لڑکا ہے, کیا امانت داری ہے, اتنے دن سے باغ میں کام کرتا ہے اور اس نے انار نہیں چکی. وہ متاثر ہوا, وہاں سے نکلا, اپنے گھر گیا اور بیوی سے جا کے کہا آج ایک ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ جو میرے دوست کے باغ میں کام کرتا ہے. اور دو دوست ایک سٹیٹس کے ہوتے جنرلی, دو مالک کا دوست ہے وہ ہائی سٹیٹس کا آدمی ہے, مطلب مالی اعتبار سے سمجھ رہے آپ. کہا ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ میرے دوست کے کھیت میں کام کرتا ہے, انار چکھا تک نہیں, مطلب کھاتا ہی نہیں, جو کام کیا گا وہی کرتا ہے. بیوی کیا پوچھتی ہے تو بچی کے لیے نکاح طے کر کے آگے پھر اس سے ایسے بچے کہاں ملتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ارے وہ تو غریب ہے واچ مین ہے تمہارے دوست کے پاس, کیسے شرم نہیں آئیں گی تم کو بعد میں, داماد تمہارا وہاں نوکری کرتا واچ مین ہی کرتا اور تم وہاں جائیں گے, کیسا سا ہے تمہارے باپ ہے کہ تم ظالم ہے, ہاں تم بیٹی کے دشمن دکھ رہے میرے کو, ہاں کیا سوچ کے تم یہ لے کر آئے. ایسی بات نہیں, دیندار اتنا ایماندار رشتہ طے کر کے آ گئے. وہ کہا اسی لیے تو آیا ہوں, بچی سے ہی پوچھ لیتا ہوں, تم سے مشورہ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. بچی سے پوچھا گیا کہا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں, اے میرے والد کر دیجیے, بیٹی کی چوائس بھی دینداری پہ تھی. واپس جاتے ہو کہتے مبارک کیا تم چاہوں گے میری بیٹی سے نکاح کرو. مبارک کہتے ہیں ہاں مجھے تو ضرورت ہے نکاح کی, غریب آدمی کون دیں گا سوچتا تھا, لیکن اگر آپ چاہو تو بالکل میں کر لوں گا. اور مبارک کی شادی اس بیٹی سے کر دی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد نصیب کی جس اولاد کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. ساری دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, جو حدیثوں کے معاملے میں محدثین نے بہت اونچا کبار مقام رکھتے, بہت اونچا مقام, بہت اونچا مقام. تو یہ نکاح جو دینی بنیادوں پر ہوئے نا, اللہ نے ایسی برکت دی, ایسی اولادیں نصیب کی جو اولاد والدین کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاری ہے. چونکہ عبداللہ بن مبارک کے فن سے, ان کے حدیث سے, ان کی جو جرح و تعدیل انہوں نے حدیثوں پہ کی, جو انہوں نے کچھ اصول ایجاد کی, اس پہ جب جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو اجر ملیں گا, اور ان کے والدین نے اس کے لیے کوشش کی تھی ان کو بھی اجر ملیں گا. تو کیوں نہ ہمارے نکاح ایسی ہی اولادوں کی وجہ بنے, ایسی ہی بابرکت ہو. کہ اولاد اللہ دے تو ایسی دے, ایک ہو لیکن ساری دنیا پر بھاری ہو. یہ برکت تھی نکاح کی, چونکہ نکاح خالص دینداری کی بنیاد پہ, نتھنگ کچھ بھی نہیں سوچتے تھے وہ لوگ. مبارک کیا کر رہے ہیں, واچ مین, واچ مین. لیکن مبارک میں وہ صفت ہے امانت داری والی, امانت داری والی چوائس, یہی ہمارا داماد ہونا چاہیے. وہ اللہ نے کیسی برکت دی تھی ان نکاحوں میں, چونکہ انہوں نے ایسے کام کیے تو یاد رکھیے دینداری ان کے لیے اصل. آئیے آگے بڑھتے ہیں, پانچ ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں, چھ اور ساتویں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے علم اور تقوی کا حامل ہو. یہ بھی ایک ساتھ چونکہ روایت میں آتا ہے اس لیے دونوں ایک ساتھ رکھ دینا, علم ہو اور تقوی ہو, مطلب سکس نالج اور سیون ساتواں جو تقوی ہو اس کے اندر, پائٹی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے تقوی ہو. تو یہ ہے چھٹا اور ساتویں چیز جو ایک لڑکے میں ہونا چاہیے, جو دیکھنا چاہیے, جو ادب جو لحاظ جو کنڈیشن ہونا چاہیے کہ وہ علم والا ہو اور تقوی والا ہو, یاد رکھیے. اور علم کیا ہے یاد رکھیے, علم ہو ایمان خالص اور عمل صالح کے جو ہے بیچ ہے, مطلب علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کب کریں گے آپ, جب آپ کو نالج ہو, ورنہ بدعتیں کرتے بیٹھیں گے پوری زندگی. تو علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے, اور یہ جب تک نہیں ہوتا اس جھاڑ کو پھل نہیں آتا, سمجھ رہا, مطلب سمر آور نہیں ہوتا وہ جھاڑ جس کے اندر یہ چیز نہ ہو. مطلب ایمان اور عمل صالح کی بیچ کی کڑی علم ہے, اور اس علم کو بچانے کے لیے جو باڑ لگائی جاتی نا آس پاس سیف گارڈ، وہ تقویٰ ہے. ورنہ تقویٰ نہ ہو تو کتنا بھی علم آدمی نکل جاتا ہے نا، بڑے عالم صاحب لیکن عمل نہیں زندگی میں، علم تو ہے کیا فائدہ، تقویٰ نہیں ہے نا. تقویٰ ہوتا تو پھر عمل کرتے تو خود بخود بے عمل زندگی ہو جاتی. تو علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کو جوڑتی ہے، اور اس کی سیف گارڈ تقویٰ کرتا ہے. تو علم اور تقویٰ ہونا ضروری یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. آئیے مشہور واقعہ سنیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کبار تابعین، تابعین بڑا اونچا مقام ہے. عبد الملک بن مروان جو زمانے کا جو ہے بادشاہ ہے، عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں. بادشاہ کہتا ہے اے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جس بیٹے سے چاہو نکاح کر دو اپنی بیٹی کا، چونکہ آپ کی بیٹی علم اور ہنر اور فن میں بہت آگے تھی اور اس زمانے میں دینداری کو دیکھا جاتا تھا. لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے بیٹے بھی نالجیبل تھے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے ذہن میں اور اونچا پیمانہ تھا دینداری کا. تو نہیں کہا ابھی نہیں. آپ سمجھیے، آپ کے گھر پر آپ کے ملک کے پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے بیٹے کا رشتہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہم چاہتے ہیں، آپ تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں، ٹھیک ہے، میں تھوڑا کچھ اور سوچ رہا ہوں، نہیں دینا ہے. ایک دن کلاس میں آتے ہیں، عبداللہ نامی ایک شخص سے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، موجود نہیں ہیں. پوچھتے ہیں کہاں ہے عبداللہ، لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا. ارے غم سے ہیں. تین دن ہو جاتے ہیں، عبداللہ جو ہے تین دن کے بعد آتے ہیں. استاد پوچھتے ہیں عبداللہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیوی کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں جو ہے کلاس نہیں آ سکا. اب استاد جانتا ہے شاگرد کی خصوصیت کیا ہے، جوہری جانتا ہیرے کیسے ہوتے ہیں، ورنہ ہم کو کانچ کے ٹکڑے دکھتے ہیں. استاد جانتا تھا، کہا اکیلے کیسے رہوں گے بغیر شادی کے. بات تو صحیح ہے، مطلب ایک شخص جس کے پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، کنوارا نہیں ہے ابھی، وہ شادی کے بغیر کیسے رہوں گے. تو کہاں صحیح بات، کہا میری بیٹی سے نکاح کروں گے. جیسے غریب آدمی کو کون دیں گا، اگر آپ چاہے تو کر دیں. اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا، اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا اسٹوڈنٹس کے سامنے. عبداللہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا. غریب انسان تھا، اس دن نفل روزہ رکھا تھا. کیوں، کھانے کچھ نہیں تھا بول کے رکھا تھا، کھانا اتنا ہی تھا کہ شام میں پور جائے تو میں نے روزہ رکھ لیا. شام گھر آیا، سوکھی روٹیاں نکالی، توڑ کر پانی میں بھگانے لگا افطار کے لیے. گھر پہ دستک، پوچھا کون، تو کہا سعید. کہا کون سعید، کہا سعید بن مسیب. تو ایک دم ڈر کے گھبرا کر، استاد گھر پہ، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی چھوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے. مطلب سعید بن مسیب جو ہے وہ وہیں رہنا پسند کرتے تھے، دور جانا پسند نہیں کرتے تھے، یا اپنے درسگاہ سے دور نہیں جاتے تھے، وہیں رہنا پسند. کہا آج استاد نکل کے آ گئے، اب کیا سوچ رہے معلوم، یہ کہتے عبداللہ میں نے سوچا اب دروازے پہ جاؤں گا، استاد بولیں گے عبداللہ گھر میں ہے کہ نہیں کچھ بیٹی کے لیے، آئیں گے دیکھیں گے اور بولیں گے کھلا طلاق دے دو ابھی، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم تو جو خلاش ہو، فقیر ہو. ڈرتے تھے، دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، استاد سے کہا آئیے اندر. کہا تم کیسے انسان ہو، میری بیٹی سے نکاح کیا اور بغیر لیے کیا آ گئے. میں نے سوچا تم رات اکیلے کیسے گزاروں گے، تو تمہاری بیوی کو چھوڑنے آیا. بیٹی سے کہا بیٹی چلے جاؤ، بیٹی اندر چلے گئی، استاد چلے گئے باہر سے. آ کے دیکھا بھی نہیں کہ عبداللہ مال ہے نہیں ہے، کیسا رکھتا میری بیٹی کو، لے آ کے مار تو نہیں دیتا، بھلا کچھ نہیں. جیسا ہم لوگ پہلے سے اللہ سے بدگمانی کرتے نا، شادی سے پہلے مارا ہوں گا تو میں یہ کروں گا، سالے سوچ لیتے بھائی جان ایسا کریں گے تو ہم چار دن بعد یہ جواب دیں گے، ہم پہلے سے بدگمانیاں رکھتے. اللہ تعالیٰ اسی جگہ لے آ چکے، اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اچھا گمان رکھیے نا پہلے، ہو جائے برا الگ بات، لیکن ہماری ہر چیز بدگمانی پہ. بہرحال چھوڑ کر چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری شادی ہو گئی، والدہ بڑی خوش ہوئی میری، یہ نہیں کہا کہ جو ہے مرتی رات ہے، میرے کو بلایا تک نہیں، شادی کر کے آ گیا اکیلے میں، ہاں اور تیرے کو تھوڑا صبر نہیں ہوا، چوتھا ہی دن تھا تیری بیوی مر کے، کچھ نہیں، دین کا معاملہ بھائی، شادی کر لی. اللہ نے کہا بے نکاح جو ہے ان کے نکاح کر دو، چاہے متعلقہ ہو، چاہے کنوارے ہو، چاہے بیوہ. کہا میں بہو کو لاتی ہوں، اس نے اپنے گھر لے گئی، اس ماں نے سجایا، کہا تمہاری شادی ہے آج، ان کو سجایا سنوارا جو بھی شریعت کے مطابق تھا، واپس جو ہے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس واپس بھیج دیا اس لڑکی کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ابو وداع بھی ان کا لقب آتا ہے، مطلب عبداللہ ان کا نام تھا اور ان کی کنیت ابو وداع تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رات میں بیوی کو دیکھا، اب دیکھا ہی نہیں نا اب تک، استاد نے بول دیا شادی کا، میں نے کر لیا شادی. استاد کیا لیول کے حامل ہے معلوم ہے شاگرد کو، شاگرد کیا لیول کا حامل ہے معلوم ہے استاد کو. شاگرد کو آپ صرف یہ مت سوچیے کہ باپ نے کیسے ایک آدمی کو جس کی بیوی مر چکی تھی مطلب جو کنوارا نہیں تھا اس کو نکاح میں دے دیا. آپ یہ بھی سوچیے, لڑکا یہ بھی سوچ سکتا ہے پتہ نہیں لڑکی کیسی اس لیے میرے کو دے دے رہے حالانکہ میں پہلے سے جو شادی شدہ تھا, ہے نا. وہ کہتے ہیں میں ملا, میں گیا رات میں جب پہلی بار ان سے ملا تو وہ کہتے ہیں ابو ادا جب میں بیوی کو میں نے دیکھا تو حسن کا پیکر تھی, خوبصورتی کا لمٹ لیس بیوٹی, خوبصورتی کا حسن کا پیکر تھی. مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو کوئی شادی نہیں کرتا اس لیے استاد نے میرے کو دے دیے کہ لڑکی ایسی ہے کہ بھائی اب کوئی شادی نہیں کر رہا دیکھنے میں اچھی نہیں ہے دے دو, مطلب دے دو عبداللہ کر دو کس کو بھی کرنا ہے. حسن کا پیکر تھی کنواری ہے. دوسرا کہتے ہیں حیا کا مجسمہ تھی. تیسرا کہتے ہیں فرشتہ صفت تھی اور علم اور تہذیب کے زیور سے آراستہ تھی. نالج نالج, تو ادھر بھی نالج اور عبداللہ بھی نالج, تو عبداللہ کے استاد نے عبداللہ کے نالج کے بیس پہ بیٹی بھی حادی. علم اور تقوی, یہ اسی لیے میں نے یہ واقعہ اسی ہم نے ایک آدمی نے حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا, پوچھا میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں, کس کو شادی میں دوں, نکاح میں دوں. آپ نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو, ایسا ہو تقوی والا, اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو, کیونکہ اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا. کیوں عزت کرے گا؟ تقوی کی وجہ سے. اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا, اور اگر کسی وجہ سے اس کو ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا تقوی کی وجہ سے. پسند کرے گا, سمجھ رہے آپ, تو اس کو عزت کرے گا, اچھے سے رکھے گا, اور ناپسند بھی کرے گا کیونکہ تقوی والا ہوں گا ظلم نہیں کرے گا. کسی وجہ سے اگر تمہاری بیٹی نہ بھی پسند ہے ظلم ہے, کیوں ظلم نہیں کرے گا؟ تقوی والا انسان, اللہ کا ڈر رکھنے والا انسان. تقوی سمجھتے ہیں آپ, اتقوا ہا ہونا, اتقوا ہا ہونا, اتقوا ہا ہونا. آپ سن حدیث فرمایا تقوی یہاں ہے دل کی طرف اشارہ کیا. تقوی ہوں گا تو محبت کریں گا تو عزت کریں گا پسند, اور ناپسند بھی کریں گا تو ظلم نہیں کریں گا. یاد رکھیے تو ایسا دینا چاہیے. ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں لوگوں کو مشورے شادی کے معاملے میں دینا چاہیے, اچھے مشورے دینا چاہیے, پھنسانے والے مشورے نہیں دینا چاہیے. جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا, یہ بھی تابعین میں بڑا مقام رکھتے تھے, کبار تابعین میں بہت بڑا مقام ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, سمجھ رہے ہیں, تو ان کا بڑا مقام میں سمجھتا ہوں, ہر شخص ان کو جانتا ہے ان کا مقام کیا ہے. تو یہ کیسا دیکھیے مشورہ دے رہے ہیں شادی کے لیے, ہے نا. یہ نہیں بولے کہ میں نہیں دے سکتا, تمہاری بیٹی تم سوچو, بعد میں آ کے میرا گلا پکڑ لیں گے مشورہ دوں گا, تو نہیں دیا جو مشورہ تھا سمجھایا ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارا کام, مشورے ہمیں دینا چاہیے. تو علم اور تقوی جو ہے سکسٹھ اور سیونتھ. آٹھویں چیز جو دیکھا جائیں گے لڑکوں کے معاملے میں وہ کفو ہے. کفو کیا ہے؟ عام طور سے کفو بولتے ہیں, بولتے خاندان برابر ہونا, برادری برابر ہونا, یہ کفو نہیں ہے. بھول جائیے اس کو, بھول جائیے, بھول جائیے, بھول جائیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری بار لڑکیاں بڑی دیندار ہوتی ہے لیکن لڑکا ان کے مزاج کے مطابق نہیں کیا جاتا, لڑکی توحید پرست دے دی جاتی مشرک کو, لڑکا ان کے برابر. تو کفو کا لحاظ رکھے, لڑکی جیسی ہو ویسا لڑکا تلاش کرے. لڑکی آپ کی دیندار ہے, بے دین کو مت دیجیے نکاح کے اندر, سمجھ رہے آپ. کفو کا لحاظ رکھے, کفو خاندان نہیں. ہاں بس کفو بولے تو کیا رہتا, خاندان سیم ہونا نہیں, کفو مطلب دینداری برابر ہونا دونوں, اس کا ضرور لحاظ رکھے آپ. کفو کا ایک مطلب شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہے برابری کا جوڑا. کفو مطلب برابری کا جوڑا. تقوی والی لڑکی, تقوی والا لڑکا, دیندار لڑکی, دیندار لڑکا, سمجھ رہے آپ. یہ نہ ہو کہ لڑکا بہت دیندار ہے, لڑکی کو تو الف بات آسان بھی نہیں آتا, آپ بولے بھائی رشتہ اچھا لگا دو بس دیکھا جائیں گا بعد میں, اور اب زندگی بھر پریشان ہو کہ بھائی آپ الف بات آسان سکھاؤں گے اس کو بٹھا کے بعد میں. نہیں, بہت علم والی ہے, بہت یہ ہے علامہ ہے اور یہ ہے فہامہ ہے سب ہے, آپ پھنسا دیے اس کو. کفو کا لحاظ رکھیے, آپ کی بیٹی کے لحاظ سے وہ کریں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے اگر بیٹی جو ہے بے دین ہو تو آپ بے دین ڈھونڈیں, بولنے کا مطلب اس کو بھی دیندار کیجیے اور اس کے لحاظ سے تلاش کیجیے, ٹھیک ہے. تو برابری کا جوڑا اس کا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس اس کا معنی لیا جاتا ہے برادری کا ایک ہونا, کلچر کا ایک ہونا, خاندان کا ایک ہونا. نہیں, یہ معنی کبھی نہ تھا نہ کبھی ہے. میں انشاءاللہ مثالیں دے کے بات کو سمجھاؤں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم کفو کا معنی جو میں کہہ رہا ہوں نا, دینداری مین ہے, خاندان وغیرہ نہیں. اس کی مثال لیتا ہوں. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے, جو غلام تھے. زینب بنت جہش ایک عرب خاتون قریشیہ اور زید بن حارثہ غلام. اگر کفو خاندان ہوتا تو دونوں کی شادی ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی؟ نہیں. جو ہے حالہ بنت عوف رضی اللہ عنہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی بہن جو قریشیہ تھی, ان کا نکاح بلال رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا جو غلام تھے. عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار اور قریشی انسان ہیں, اپنی بہن کا نکاح کس سے کروایا؟ بلال رضی اللہ عنہ سے. فاطمہ بنت قیس فہریہ جو رضی اللہ عنہ قریشیہ کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا جو ایک غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے ان سے قریشیہ عرب کی ایک خاتون کا ہوا. اگر کفو خاندان ہوتا تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی. غلام اور قریش, قریش عربی زبان میں کہتے تھے سمندر کی وہ بڑی مچھلی جو سارے مچھلیوں کو نگل سکتی ہے, اس کو کوئی دھکا بھی نہیں لگا سکتا, اس کو کہتے قریش. وہ مچھلی سمندر کی جس کو کوئی دوسری مچھلیاں یا سمندر کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جس کو چاہے نگل سکتی. اس کی بیٹی غلام کے بیٹے کو دی گئی. یہ سب صحابہ ہے بہرحال, لیکن میں اسے بات سمجھانے کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے ان کے والد, ان کے بیٹے ان کو دیا گیا. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بدری صحابی ہے, انہوں نے جو ہے اپنے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ کو اپنی بھتیجی نکاح میں دے دی. غلام تھا, آزاد کیا اور اپنی بھتیجی سے نکاح کر دیا. سبحان اللہ. اپنے غلام کو چونکہ اخلاق علم تقویٰ ساری معیار اس کے اندر ہے, آزاد کر دیا اور بھتیجے سے نکاح کر دیا. سبحان اللہ. کہاں کفو ہیں؟ کفو اگر خاندان ہوتا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں, کفو خاندان نہیں, کفو دینداری, ٹھیک ہے. نکاح کر دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور غیر خاندان میں نکاح کیا. اگر کفو کا لحاظ ہوتا تو آپ اپنے خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خدیجہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, زینب رضی اللہ عنہا, میمونہ رضی اللہ عنہا, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, سودہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ جو آپ کی بیویاں تھیں یاد رکھیے یہ ساری بیویاں جو تھیں یہ قریش سے تھی, قریشیہ تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہودی خاندان سے نکاح کیا, صفیہ رضی اللہ عنہا خاندان سے یہودی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عیسائی خاندان میں نکاح کیا, آپ کی دو بیویاں عیسائی خاندان سے تھی, ٹھیک ہے. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جویریہ رضی اللہ عنہا یہ عیسائی تھی, پہلے ایمان قبول کیا, اور دوسری ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پہلے عیسائی تھی بعد میں اسلام قبول کیا. تو آپ نے قریش میں قریش کے الگ الگ خاندان سے نکاح کیا, آپ نے یہودی خاندان میں رشتہ بھیجا جو کہ ایمان لائی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا تو نکاح کیا, آپ نے عیسائی میں کیا. یہاں کہاں خاندان, اگر کفو خاندان ہوتا تو کہاں خاندان میچ ہو رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح دیکھیے, آپ نے کسی مطلقہ سے بھی نکاح کیا, بیوہ سے بھی نکاح کیا, ہے نا, کنواری سے بھی نکاح کیا. رنگ کے اعتبار سے میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے لیکچر, ہماری ماؤں کو دیکھیں, امت کی جو مائیں ہیں ہر رنگ میں ملیں گی آپ کو, ہر خد میں ملیں گی آپ کو. حد سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ صحت جسامت میں کافی ڈیل ڈال والی تھی. حد صفیہ کے بارے میں آتا, کافی ڈیل ڈال, ہلکا پھلکا, ایک دم دبلی پتلی, ہائٹ کم تھی, دکھنے میں کافی جو رنگ اچھا تھا, ہے نا. دیکھیے ہماری مائیں ہر رنگ میں ہیں, ہر خد میں ہیں, ہے نا, ہر خاندان سے ہے, ہے نا, ہر کسی کی الگ صفتیں ہیں, ہے نا. ہماری جو پہلی ماں تھی آپ سے جس سے نکاح کی, خدیجہ رضی اللہ عنہا, ہاں, یہ شادی سے پہلے دو وقت مطلقہ یا بیوہ آتا روایت میں ان سے ہوتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ عمر میں 15 ایئرس 15 سال بڑی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, کم از کم 5 سال 10 سال چھوٹی لڑکیوں نے تو شادی نہیں کرتے, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو ہر بار کہا جی ان کو کہنے دو جو کہتے ہوں, وہ کہتے ہی رہیں گے. وہ ہم کو اپنی آخرت اپنا سوچنا ہے, لوگوں کہنے دو, وہ بک بک بک بک چالو ہی رہیں گے. گدھے پہ بیٹھو بھی تو مسئلہ, گدھے پہ نہیں بیٹھو بھی تو مسئلہ. کہانی معلوم ہے نا, ایک باپ بیٹا گدھا لے کے نکلے ایک نکڑ سے. گدھا چھوٹا جانور ہوتا, دونوں نہیں بیٹھ سکتے, پیدل چل رہے تھے. ایک نکڑ پہ لوگوں نے بولا ارے کیسے بےخوف ہے, ایک تو بیٹھ سکتا نا گدھے پہ. تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا آپ بیٹھ جاؤ. اگلے نکڑ پہ گئے تو اگلے نکڑ والے کیا بولتے, کیسا بے رحم باپ ہے, دیکھو خود بیٹھا ہوا اور بیٹے کو پیدل چلا رہا. تو باپ نے بولا بیٹے تم بیٹھ جاؤ. اگلے نکڑ پہ گئے تو نکڑ والوں نے کیا بولے, کیسا بے رحم بیٹا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا. اگلے نکڑ پہ گئے, اٹھا کے پھینک دیا گدھے نالے میں کہ کیا یار تماشا, پیدل چلے تو مسئلہ, ایک بیٹھا تو مسئلہ, دوسرا بیٹھا تو. جب پھینک دیا تو لوگوں نے اگلے نکڑ پہ کیا بولا, ارے کوئی ایک بیٹھ سکتا تھا نا, پھینکے کیا کچھ. تو لوگوں نے بولا, لوگ بولتے رہیں, ہم کو جس کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کر لو, بابرکت زندگیاں گزارو, پھر لوگ ادھر ہی جلتے رہیں گے. یاد رکھیے پھر بولتے بھی رہیں گے اور جلتے بھی رہیں گے, فائدے اٹھاتے رہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہے نا. نیک لوگوں کو جب وہ دینداری کو ترجیح دیتے, حدیث میں آتا ہے, وہ مشکل دور میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں, وہ پریشانی اور مصیبتوں میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے ہم فراوانی میں خوش نہیں ہوتے ہیں, ہے نا. حدیث کے الفاظ سنیے کیا ہیں, تم سے پچھلے لوگوں میں سے انبیاء جو سب سے زیادہ لوگ آزمائے گئے وہ انبیاء تھے, اور نیک لوگ جو ان پر ایمان لائے. ان میں سے کچھ ایسے تھے انبیاء جن کے آنگوں میں کیڑے پڑ گئے بیماری کی وجہ سے, کچھ ایسے تھے کہ غربت کی وجہ سے ٹاٹ کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا پہننے کو, لیکن اس حالت میں بھی وہ اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو, مال و دولت میں بھی نہیں ہوتے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں, وہ خوشی اٹھائیے, چلنے والے جلیں گے, بولنے والے بولیں گے. آج ہماری شادی پبلک کنسنسس سے ہوں گی, لوگ کیا بولیں گے شادی ہوں گی, امی کیا بول رہے, خالہ کیا بول رہے, چچی کیا بول رہے, نانی کیا بول رہے, پڑوسی کیا بول رہے, اڑوسی کیا بول رہے, دوست کیا بول رہے, پہچان والے کیا بول رہے, دین کیا بول رہا, بعد میں دیکھیں گے نا, لائبہ سدھار لیں گے. یہ سب کی سننا پہلے ضروری ہے نا, خبر میں بھی سوال ہوں گا نا, چچی کی سنے تھے کا, پھوپھی کی سنے تھے, خالہ کی سنے تھے کا, مرتی نانی کے سنے تھے کا, وہ بول رہی شادی میں ڈھول بجنا بجایا نہیں تھا, اب پوچھ ہونے والی ہے نا, یہی پوچھ ہونے والی ہے نا, نہیں یہ نہیں ہونے والی, تو پھر کیا کو وہ چکر میں جا رہا ہے جن کی پوچھ ہے نا کچھ ہے, جو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں, نہیں شادی آئی تو سب کی سننا ہی پڑتا, یہ تو شادی نہیں ہوتی. ارے چھوڑیے یہ سب چکروں کو, میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں گے, جلتے ہیں جلتے رہیں گے, آپ رب کو راضی کر لیجیے, ساری دنیا کو ناراض کر لیجئے, کچھ نہیں بگڑنے والا. آپ رب کو ناراض کر لیجئے, پوری دنیا کو راضی کیجئے, کبھی راضی نہیں ہونے والی. تو رب کو راضی کرنا آسان ہے دنیا کے مقابلے میں, اس بات کو یاد رکھ, ٹھیک ہے؟ تو کفو لڑکی جیسی ویسا لڑکا. میں اپیل کروں گا والدین سے, سرپرستوں سے, بھائیوں سے, باپ سے, جو شادی کرتے اپنی بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کی, وہ کفو کا لحاظ رکھے, ایسے لڑکے کو اپنے بہن کو نکاح میں دے جو اس جیسا ہو, ورنہ بہت ساری بار بیچاریاں جا کے بڑے ظلم اور ستم کا شکار بن جاتی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے فتویٰ, وہ کہتے ہیں کفو کیا ہے, وہ کہتے ہیں دینداری سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کفو کیا ہے, کفو یہ ہے دینداری, اس لیے کہ دینداری سے قریب کوئی بھی دوسرا رشتہ نہیں ہے, تقوی کے سوا کوئی عزت اور شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. شیخ بن باز کیا کہتے ہیں, کفو دینداری ہے, چونکہ اس سے بڑا کوئی شرف اور عزت کا مقام نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو کفو تقوی میں یاد رکھے, دینداری میں یاد رکھے, ٹھیک ہے؟ تو تقوی کا ضرور بضرور لحاظ رکھے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ تقوی کا نہیں, لڑکے کے معاملے میں سٹیٹس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. کیوں کہ کل میری بیٹی کی شادی ہوں گی تو میں فخر سے بولوں گا داماد کی بلڈنگ ہے ہمارے گھر کے سامنے, کار دکھ رہی نا آپ کو, داماد کی گاڑی ہے ہمارے, آپ وہاں سے جاتے ہوں گے نا, وہ کمپنی ہمارے داماد کی ہے. مطلب صرف وہ سٹیٹس کے لیے اپنی بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کر بے دین, ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے لڑکوں کو دے دے رہے, کیونکہ میرے لیے سٹیٹس ہے میرا داماد. لڑکیاں بھی کبھی کبھار, ہماری بہنیں بھی, ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک آ جاتی ہے, بس وہ بھی بھاگتی ہے کہ وہ پرنس آف ڈریم, خوابوں کا شہزادہ کہاں سے نکل کے آتا, کہ کمپنی والا, مرسڈیز والا, ہاں ہاتھ میں ہلکی پھلکی پہنا تو راڈو کی پہننے والا, اس کے بعد تو رولیکس والا اس کے اوپر والا معاملہ رہیں گا, اور جوتے فلاں برانڈ کے پہننے والا, کھانا یہ برانڈ کا کھانے والا, انٹر کانٹیننٹل کے علاوہ رہتا نہیں ہے کہیں, سٹارز میں فائیو سٹار سے نیچے اترتا نہیں ہے کہیں, وہ ہماری بہنوں کا بھی خواب. تو کفو یہ سب بنا لیا ہم نے. اچھا چلو بھائی, میں مالدار ہوں, بیٹی کا باپ, لکھوں پتی, اربوں اور کیا, اربوں کھربوں کھبجو پتی, جو جو بول سکتے ہیں بولیں. اب میں لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں تو میں بھی کیسا لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں, میرے اسٹیٹس کا, ارے نہیں مل رہا بھائی تمہارے اسٹیٹس کا, دیندار نہیں ہے وہ, تو میں تھوڑی دے سکتا کسی اور کو لڑکی, تو میں بھی روک کے رکھا ہوا. ایک تو وہ جو غریب ہے خوابوں کے شہزادے کے چکر میں, اور ایک تو وہ جو مالدار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مالداری کی بات, اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے لڑکے میں. تو اگر میں کروڑ کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد کم سے کم 10 کروڑ پتی ہونا چاہیے, مطلب 1 کروڑ کا میں اونر ہوں تو وہ 10 کروڑ کا ہونا چاہیے, اسٹیٹس کا ایشو ہے نا. یہ تو الگ مثال تھی جو میں دے رہا ہوں کہ لڑکیاں سوچ رہی ہے کہ ایسا ہو لڑکا, لیکن لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے نا. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میری بیٹی ہے, یہ لڑکا بہت دیندار ہے, لیکن میرے پاس ڈرائیور ہے یار, شادی میں کیسے دے سکتا ہوں, سنبھال ہی نہیں آتا. اس میں ساری صفت ہے, علم, ہنر, فن, بس اس کی مال و دولت نے اس کو اس مقام پہ رکھا, میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. اس کا اخلاق, لیکن یہ سب چیزیں جانچنا ہے, بائی ایمان, دین, دین پر پھر عمل کرنے والا, اخلاق, خوی, امین, یاد ہے نا, علم, تقویٰ, اگر یہ سب ایک انسان میں ہے, پھر وہ ڈرائیور ہو, چپراسی ہو, نوکر ہو, جھاڑو دینے والا ہو, کوئی بھی انسان, حالات کے اعتبار سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, حالانکہ وہ اپنے زندگی اپنے زمانے میں کچھ اور رہے ہو, آج ان کے حالات نہیں ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں, لیکن ہم بولیں گے نہیں, یہ ہمارے کفو سٹیٹس کو بلانگ نہیں کرتا ہے لڑکا. میں کمپنی کا مالک اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے سیلس مین کو اپنی بیٹی دوں, سوال نہیں آتا, حالانکہ اس میں ساری وہ صفتیں ہیں. جیسا کہ مبارک کے جو باغ کے مالک تھے وہ ایک مالدار انسان تھا, انار کا باغ, ناٹ اے جوک, اس زمانے میں کوئی مذاق نہیں تھا, آج بھی انار کا باغ ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ اور عرب میں انار اگر اگتا ہے تو بہت کاسٹلی بکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مالک ہے. لیکن اگر واچ مین بھی ان تمام صفتوں کا حامل ہے جو ہونا چاہیے ایک انسان میں دینی اعتبار سے, کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے اپنی لڑکی دینے میں, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, صرف بیٹی سے جا کے پوچھا, بیٹی مجھے تو پسند ہے, تم پسند کرتی ہو, چونکہ لڑکی سے پوچھنا ہے نا, لڑکی کہتی ہے آپ کو پسند ہے, کر دیجیے, بڑھ جائیے آگے. ये नहीं सोचा कि कल कैसा लगेगा, मैं जब जाऊंगी वही कंपनी में पूरे लोग काम करते रहेंगे, दूसरे वॉचमैन बोलेंगे अरे देखो वॉचमैन से शादी कर ली, नहीं मेरे में क्या कमी थी, हाँ अरे मेरा स्टेटस क्या रहेगा लोगों में जब बोलूंगी हमारे अब्बा के पास काम करता था ये मैंने शादी कर ली उससे। अमीन अमानतदार है, कैसा अमानतदार, काम करता बाग में लेकिन छेड़ा नहीं आज तक अनार, बस खत्म। ये इतना अमीन है तो हर मामले में अमीन होगा, समझ रहे आप, कोई क्राइटेरिया। मूसा अलैहिस्सलाम क्या स्टेटस था, कुफू के लिहाज से शेखुन कबीर, शेखुन कबीर बकरियों के मालिक है, बकरियां अल्टीमेट प्रॉपर्टी थी उस जमाने में, शेखुन कबीर जो जहां गए थे मदियान में अल्टीमेट प्रॉपर्टी के मालिक है, बकरियां हैं बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं संभालने के लिए, इसलिए बेटियां कर रही है वो काम जो बेटों ने करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, उस लड़के में वो सारी सिफतें हैं जो होना चाहिए एक लड़की के अंदर शादी के लिए, खवी है, अमीन है, सारी सिफतें हैं लेकिन बेघर है, बेजर है, माल भी नहीं, खानदान है, खानदान का पता नहीं, एक केस ऐसी जगह से आया जहां उस पर केस चल रहा है, भाग कर आया है, दूसरे कल्चर का है, खानदान भी दूसरा है उसका, नस्ल दूसरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें वो सिफतें हैं जो शादी के लिए होना चाहिए। शेखुन कबीर पीछे नहीं हटते हैं, आते ही बेटी की बात सुनी, रिश्ता रख देते हैं, 8 साल काम करते हैं, मूसा तो ये मेहर होगा और मेरी बेटी से निकाह कर लो, बेटी से निकाह कर देते हैं। मूसा अलैहि सलाम 8 साल रहते हैं, काम करने का दिल चाहता है वापस जाऊँ अपने वतन, बीवी को और बच्चों को लेके निकलते हैं। कुरान ने पूरा सफर का तस्करा किया आप देख सकते हैं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जो आपको जो दिखा पूरी वो तजल्ली पूरा वाकया आप सब जानते हैं, फिर आप नबी बने। वो शेखुन कबीर ने कुछ नहीं देखा कि मूसा दूसरे कल्चर के है, दूसरे खानदान के है, दूसरी कौम के है, दूसरी नस्ल के है, बगैर माल के है, बगैर दौलत के, पता नहीं क्या करके आए कौन से, नहीं जो सिफत दिख रही है इस लड़के में अल्टीमेट सिफत है जो शादी के लिए एलिजिबल है कर देना चाहिए। कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे लोग आज, कहाँ हमारी चॉइसेस ऐसी रही है। लेकिन हरगिज मेरे लेक्चर से जोश में आकर आप किसी दिखावा करने वाले को अपनी बेटी ना देते, इसलिए मैं आखिर में थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर डालना चाह रहा हूँ। अरे फैज भाई ने बोल दी बस बेटे तुम क्या करते, वॉचमैन है क्या, फैज भाई ने वॉचमैन का खिस्सा बोले, अब तुमको ही दे देता उठा के, नहीं नहीं जोश में बताइए प्लीज़, बच्चियों का मसला है, सीरियस इशू है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि लोग आजकल क्या होता है दीनदारी को भी लिबादा बना के आते कभी ओढ़ के, दीनदारी बना के आ गए हम, बहुत दीनदार है हर बात में पूरी खलाई खुलती है तो, बट आपने चौंका रहना चूंकि जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं उतना प्लेन जमाना नहीं है, तो बट नेचुरल मैं चाहूंगा तहकीक वेरीफिकेशन है, तो अब खिस्सा सुन लिया किसी ने बोले ये आदमी दीनदार दिख रहा है इसको वही शॉट मारेंगे अपन जाके दीनदारी वाला, ताकि एक झटके में नहीं, इसलिए बोलो तहकीक वेरीफिकेशन, लोगों से मालूमात, जो जो कर सकते हैं कीजिए, जोश में आके मत कीजिए, उसके बाद अगर गरीब हो और फिट होता है तो यस, मालदार हो और फिट होता है तो यस, मालदार हो लेकिन फिट नहीं होता है तो नो, चाहे कितना मालदार हो। कुफू माल में नहीं, कुफू खानदान में नहीं, जोड़ा बराबरी कहो दीनदारी में, समझा। तो लिहाजा स्टेटस के चक्कर में शादियों को मत रोकिए, चाहे आप मालदार हो बच्चा गरीब हो तो भी मत रोकिए अगर दीनदार हो तो, चाहे आप गरीब हो बच्चा मालदार हो तो, कोई मालदार इंसान वो ना सोचे कि यार दोनों तरफा मामला चलने दे, दीनदारी को बेस बनाए। हमारी को बहन या हमारी बेटी इंतजार ना करे कि मेरे लिए ख्वाबों का जो शहजादा आएगा उस चक्कर में वो दीनदारी को छोड़ दे, और ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि आप मालदार हो और अच्छे अच्छे लड़के हो दीनदार लेकिन आप छोड़ दे, कि तो मेरे स्टेटस में नहीं बैठे ना भाई ये लड़के। इस्लाम ने ना उम्र देखी, और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आप पहला निकाह भी मुतल्लका से कर सकते हैं, बेवा से कर सकते हैं, हाइट में कम में कर सकते हैं, हाइट में ज्यादा में कर सकते हैं, अपाहिज से कर सकते, कोई इशू नहीं मेरे भाई, कोई इशू नहीं है इसमें, शरीयत कोई मसला नहीं है, है ना, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप सुन के पहला निकाह, आप कुंवारे हैं, आपका निकाह दो वक्त मुतल्लका या बेवा आता रिवायत में उनसे होता है, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप उम्र में 15 ईयर्स 15 साल बड़ी है लेकिन बाखलाक बाकिरदार औरत, पूरे अरब में मशहूर, पैगाम आता है आप इनकार नहीं कर पाते, ऐसा रिश्ते को इनकार किया भी नहीं जाता, समझ रहे आप। लड़की बड़ी हो सकती है, हो सकता है इल्म हासिल करने में उम्र गुजर गई हो उसकी, है ना, दीन का इल्म हासिल किया उसने उम्र गुजर गई, आप शादी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, उम्र गुजर गई मुतल्लका है बेवा है आप कुंवारे है कोई मसला नहीं, पहला निकाह उम्र में बड़ी है कोई मसला नहीं, खत में बड़ी है कोई मसला नहीं, खत में छोटी है कोई मसला नहीं, होता है ना, अरे नहीं वो तो औरत लंबी अपनी शादी कैसा कर सकते, रिश्ता तय होगा लेकिन वो रिश्ता कैंसिल क्यों, बोले बच्ची से बच्ची 1 इंच बड़ी है बच्चे से, तो क्या होता, तो क्या होता, अच्छी सोच रखो, बच्चे बड़े बड़े पैदा होंगे मतलब हाइट में, अगला प्रोडक्ट का सोचो ना। एक साहब थे उनका खत बहुत कम था, और माशाल्लाह उनकी बीवी का खत बहुत ज्यादा, मतलब वो समझो چار فٹ کی اور بیوی قد ماشاء اللہ 5.5-6. اب کیسا دکھتا ہوں میاں بیوی ہائٹ میں؟ میں نے ان سے ایک دن ایسا پوچھا کہ سماج میں تو یہ حال ہے کہ آدمی بولتا ہائٹ میں عمر میں سب چیز میں کم ہونا. تو کہا میری بیوی عمر میں بھی زیادہ ہے ہائٹ میں بھی زیادہ. میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں چوائس کی پھر؟ ایسے جسٹ نالج کے لیے. تو کہا میں چاہتا تھا اگلی نسل میری ایسی نہیں نکلنا, نیکسٹ جنریشن ہائٹڈ ہونا نا میری. اگر ہم میں بھی شادی کرتا اور کم قد میں تو پورے چانسز تھے کہ کم قد کے بچے پیدا ہو, لیکن اب میں نے ہائٹڈ کیا تو چانسز ہے زیادہ قد کے, اور ماشاء اللہ ان کے تمام بچے قد میں زیادہ 5.5-6 تک چلے گئے. آپ دیکھیے نا کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں آپ نے یہ سوچ یہ سمجھ بنا لی. نہیں صحت میں کم ہونا اپنے سے, بیوی صحت میں کم ہونا, اور وہ سب پورے سب فلمی چکر ہے. یہ سلم ٹریم فیئرنیس اور یہ سب فلمی چکر ہے, چھوڑیے سب کو, کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا ہماری امت کی ماؤں کو دیکھ لے, ہر ماں آپ کو الگ شیڈ میں الگ جسامت میں فزیکلی الگ ملیں گی, کلر میں الگ ملیں گی, دیکھ لیا آپ سب. تو ہمارے نبی کی چوائسیس ہے, ہمارے نبی کی پسند ہے. پھر ہم کیوں ایسا صرف نماز کے حد تک پرفیکٹ ہیں کہ ہم پوری نماز سنت کے مطابق ہر چیز میں پرفیکٹ جائیے, جہاں جہاں ہو سکتا جیسے جیسے ہو سکتا ٹھیک ہے. لیکن ایک مزاج جب قوم کا بن جاتا تو مزاج کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا. مزاج جب پوری قوم کا ایسا کرتے میاں تم پاگل ہو گئے تھے کہ چکر میں گئے, میاں تم جب درسوں میں جا رہے ہیں جوش میں آگے کر لیا, آپ میرے کو سمجھ میں آگے بیوی کو دیکھ کے تمہارے جوش میں کری بیوی دیکھ لی تم, سمجھ رہے مطلب کوئی ایسا دیکھ لیے کہ ایسا ہے متعلقاتی بولے تم درس میں جا رہے ہوں گے. جب ابھی نہیں بول رہا ہوگا جب بہت درسوں میں جا رہا تھا آپ پورا میرے کو بہت مسئلہ کھٹا نکل رہا میرا, اب میرے کو وہ دل بڑھ رہا ہے ایسا ویسا. ارے میرے گھر اپنی میں کر رہا ہوں سوچ کو دین پہ لا کے ٹیک دیجیے. یہی ہماری سوچ, یہی ہماری سمجھ, یہی ہمارا کرائٹیریا, یہ ہماری پرکھ, یہ ہمارے کنڈیشنز, یہی ہمارا سب کچھ, ہمارے ادب, ہمارا اخلاق, ہمارا سب کچھ. یہ پھر انشاءاللہ معاملات آپ کے اللہ تعالیٰ سدھارتے لے جائیں گے سدھارتے. اور دنیا میں ہو سکتا ہے غربت کی زندگی گزاریں مالی اعتبار سے, لیکن دل کے اعتبار سے بہت اطمینان کی گزاریں گے. جیسا انبیاء اور نیک لوگ آنگوں میں کیڑے پڑ گئے, پہننے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اتنے خوش تھے جتنے ہم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے. بس ویسی خوشی والی زندگی چاہیے. دین کو اپنا معیار پیمانہ اسٹیٹس سب کچھ بنا لیجئے, انشاءاللہ آخرت بن جائیں گی, دنیا بھی بن جائیں گی. اور پھر وہی چکر رہا دنیا پرستی کا, دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائیں گی, اسٹیٹس تو کیسے میچ ہو جائے گا. اور کس نے دیکھا یار آج اس کا اسٹیٹس ہے کل وہ خلاش ہو جائے تو. آج کئی لوگ تھے جنہوں نے نوجوانوں سے شادی کر دی کیونکہ وہ گلف میں تھے, دینداری بھی نہیں دیکھی, نہیں بولے گلف میں جاب کرتا. کیا ہوا گلف کا حال؟ جابس چلے گئی. ہاں کیا ریسیشن, کیا حال ہو گیا؟ آپ دیکھیے گلف سے لوگ واپس آ رہے ہیں, گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے آ گئے, ایئرپورٹ پہ آئے بولی بھی نہیں چونکہ لون اٹھا کے رکھا تھا. یہاں کے دیکھیے در در چھپ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی کیس اگر ہو جائے تو کیا کریں گے. آج تو اسٹیٹس تو چینج ہو سکتا ہے, دینداری نہیں بدل سکتی. یاد رکھیے یہ پیمانہ جو ہے نا دنیا اور آخرت کا اسٹینڈرڈ ہے, بس یہ پیمانے کو لا لیجیے. لڑکے کے انتخاب میں بھی دینداری مالداری کو مت دیکھیے, اسٹیٹس کو مت دیکھیے. مالداری ہو تو الحمد للہ, اسٹیٹس ہو تو الحمد للہ. اسٹیٹس کیا ہوتا ہے یاری, کیا ہوتا ہے؟ عزت نا, یہ تو اللہ دیتا ہے. یہ تھوڑی نہیں میں نے بہت عزت کمایا سالوں سال, تو جو کماتے نا عزت تو ان کو ڈر ہی رہتا کیونکہ ان کی عزت آتے اور جاتے رہتی. جو عزت ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے وہ عزت جاتی نہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں چلے گئے, کوئی بولتا ہے جیل میں گئے تھے؟ آج بھی لوگ عزت سے نام لیتے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حق کے لیے جیل جانے والا کبھی برا آدمی نہیں مانا جاتا, اس کو لوگ سر پہ اٹھا لیتے نکلنے کی بات. اس نے قوم کے لیے اور حق کے لیے اور سچ کے لیے اور انصاف کے لیے جیل میں گیا تھا, ہے نا؟ کوئی نہیں بولتے. موسیٰ علیہ السلام کوئی بولتا ہے کہ مجرم تھے, کیس درج تھا ان کے اوپر؟ نہیں بولتا, اس لیے جو حق کے لیے تھے. تو یہ عزت ہوتی ہے اللہ کی دیوی, یہ انبیاء ہے اور نیک لوگوں کے میں ان گنت واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو, کوئی نہیں سوچتا. اس لیے کہ عزت جو اللہ دیتا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھ. اور جو عزت ہم کمانے کے چکر میں رہتے ہیں نا, جو آج کل ہم بولتے ہیں عزت کمائی بھی بڑے جانے نہیں دینا, بہت کمائی بھی عزت ہے, تو یہ کمائی بھی عزت تو نکل جاتی ہے چونکہ کمائے اور روپئے سے نکل. اور کبھی کبھار کمائی بھی عزت کا روپئے کا سال ہوتا ہے, وہ اس کا ویلیو ختم ہو جاتی ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کمائی بھی عزت چھوڑیے, جو دی جاتی عزت نا وہ الگ ہی ہوتی ہے, وہ لینے کے چکر میں رہیے. جو اللہ دیتا ہے جب اس کے دین کے مطابق ایک بندہ اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے, رب العزت پھر خوش ہو کر اس بندے کو عزت دیتا ہے. کیسی دیتا ہے؟ بس واقعہ سنا ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ نفل کا اہتمام کرتا ہے کثرت سے کرتا ہے تو اللہ سے بڑا قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں جبرائیل اس بندے سے اب میں محبت کرتا ہوں, لہٰذا تمہارے لیے ضروری تم اس سے محبت کرو. جبرائیل اسلام اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ جا کر فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, میں تم سب کو حکم دیتا ہوں تم سب اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو عزت رسپیکٹ مقام اسٹیٹس تو یہ ہو کہ ہم مرے اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں, فرشتے کھڑے ہیں چونکہ پہلے سے پہچانتے ہیں ہم عزت کر رہے ہیں. پھر وہ فرشتے آتے ہیں اور دنیا کے لوگوں میں اس شخص کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو عزت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ رب العزت سے. عزت اللہ کی طرف سے، ذلت اللہ کی طرف سے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں آنا. ٹھیک ہے؟ مال، دولت، خزانے، ساری چیزیں. آج جس داماد کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال میں کم ہے لیکن دیندار ہے، کل اللہ اس کو اس برکت سے دینداری کی نواز دیں گا، نواز دیں گا، نہیں نوازا مالی اعتبار سے، اولاد دیں گا، ایسی اولاد دیں گا جو صحابہ جاریہ بن جائیں گی. اور آپ کو بتائیں نا، نیک اولاد، دنیا میں جو لوگ ساتھ رہتے تھے جنت میں ساتھ ہوں گے، جن کا مقام اونچا ہوں گا تو اللہ اوپر والے کو تو نیچے نہیں لائیں گا، نیچے والے کو اوپر لے جاؤں گا. میں اتنا دیندار نہیں تھا لیکن میرا بیٹا دیندار ہے، جنت میں اس کا مقام اونچا ہوا تو ابا خود اس کے ساتھ اوپر چلے جائیں گے. اور دادا بھی ساتھ رہتے، دادا خود پوتے کے ساتھ اوپر سے. کیوں؟ تو جو دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، نچلے مقام والے اوپر جائیں گے. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے خاندانوں میں ایسے بچے پیدا ہو جن کے مقام کی وجہ سے ہم بھی اوپر چلے جائیں؟ جب دینداری بیس ہوں گی تو اللہ ایسی اولادیں دیں گا جو بابرکت ہوں گی. تو مال نہیں دیا تو اولاد دیں گا، ایسی اولاد دیں گا. اولاد نہیں دی تو دنیا کے بعد آخرت میں بدلہ دیں گا اس کا. وہ بھی تو ایک اسٹیٹس ہے کہ تمہیں آزمایا تھا میں نے بغیر اولاد کی، یہ لو اس کے بدلے. تمہیں آزمایا تھا بغیر ہاتھ پیر کے لنگڑے تھے تم لے تھے، چلو یہ لو اس کے بدلے. تم اندھے اور جو ہے سنتے نہیں تھے بہرے تھے، یہ لو اس کے بدلے. وہ دیں گا تو اوارڈس تو چھپے ہوئے ہیں پورے کے پورے، لینا ہے تو ہمارے نکاحوں کو، چاہے لڑکی کا انتخاب ہو چاہے لڑکے کا ہو، صرف اور صرف دینی بنیاد کو کرائٹیریا بنائیں. انشاءاللہ عزیز آج پیسہ نہیں ہے پیسہ ہوں گا، آج کوئی پہچانتا نہیں کل سب پہچانیں گے، آج جس کا ورتھ لیس سمجھ رہے اس کی دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیجئے، کل اللہ تعالیٰ خوب عزت مقام اور سب کچھ دیں گا. یاد رکھے اس لیے کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھوں میں، بیدی کل خیر اسی کے پاس سے تمام خیر آتا ہے. تو لہٰذا اپنے نکاحوں کو ہم دینی بنیاد پہ کریں، اپنی بہو کا اور داماد کا انتخاب، بیوی کا یا شوہر کا انتخاب صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پہ ہو تو انشاءاللہ دنیا بھی گزر جائیں گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری اچھے سے گزریں گی. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نکاحوں کو جو کہ آدھا دین ہے سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب کر کہ ہم دینداری کو اپنے لیے معیار بنائیں، چاہے نکاح ہو چاہے دوسرے معاملات ہو. اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں بے نکاح جو ہماری بہنیں ہیں ان کے نکاحوں میں آسانی عطا فرما، جو ہمارے بھائی جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں میں آسانی عطا فرما، ہم تمام کے نکاحوں میں خیر اور برکت کیسے باعث بنا، ہمارے نکاحوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.